Middernacht, het is nu maandag 1 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door de sociaal-democratische kandidaat Dilma Rousseff. Na het tellen van 93% van de stemmen werd ze door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar. Ze had toen ruim 55% van de stemmen gehaald. Haar conservatieve rivaal, José Serra, bleef steken op 44%. Rousseff was kabinetschef van de populaire huidige president van Brazilië, Lula da Silva. Die is na twee termijnen niet meer herkiesbaar. Rousseff wordt op 1 januari beëdigd en wordt de eerste vrouwelijke president van Brazilië. Bij het bloedige einde van een gijzeling in een kerk in Bagdad is een onbekend aantal kerkgangers omgekomen. Vier gewapende mannen openden eerst de aanval op een effectenbeurs in Bagdad, waarbij twee mensen omkwamen. Vervolgens vluchtten ze naar de kerk waar net een dienst aan de gang was. Na urenlange onderhandelingen heeft de politie de kerk bestormd. Nadere bijzonderheden ontbreken. Jemen heeft de vrouw vrijgelaten die was opgepakt in verband met de bompakketten die in vliegtuigen werden gevonden. De 22-jarige studente werd ervan verdacht dat zij de pakketjes vanuit Jemen had verstuurd. Waarschijnlijk hebben de daders haar gegevens misbruikt. De bompakketten waren bedoeld voor Joodse doelen in Amerika. De VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland houden voorlopig alle vracht uit Jemen tegen. Vannacht zijn de FM-zenders van de zendmast Lopik tot 7 uur uit de lucht wegens onderhoud. Luisteraars in het midden van het land kunnen Radio 1, Radio 2, 3FM en Radio 4 niet meer via de FM ontvangen. Radio 1 is te beluisteren via 747 AM. Luisteraars via kabel, internet of satelliet merken niets van het onderhoud in Lopik. Dan het weer, vannacht droog en kans op mist bij minima rond 5 graden. Komende dag bewolkt, ook droog, en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen. En natuurlijk ook voor linkse meisjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne houden we natuurlijk 20 seconden stilte voor Harry Muris. Dat was mooi, Jan. Ja, prachtig. Dank u wel. En het is toch al zo'n rare dag, want vanaf 11:45 is Echte Janne niet te beluisteren via de ether op Radio 1. FM wel via de 747 op de middengolf, via de kabel en op internet. Er is iets aan de hand met de zender in Lopik. Boeien. Ga dus maar meteen naar de middengolf, naar echtejanne.nl of Radio 1. Dan heb je nog gratis beeld bij ook. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt weer inbellen op 0800 1121... voor het enige echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter. De stelling van vandaag, een extra journaal voor Harry Muris, is bespottelijk. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus organiseer je een anti-Wilders demonstratie waarop meer journalisten dan Palestina-sjaaldragers afkomen, zoals René Daanen, ja, dan ben je toch echt een Johan. Laten we trouwens eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Laten we beginnen met Raymond van Barneveld. Yes! Een sneuneusje, Jan. Ja, en maar die postbode, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, denk ik toch een van de lelijkste mannen van Nederland. En dan doen wij ook nog mee. Maar daar gaan we toch echt wel van wij verliezen. Winnen. Nee, wij winnen. Nee, dat vind ik overdreven. Maar laten we even bij Raymond blijven. Ja, een sekstape opgedoken uit 2006. Godsamme kraken. En is die mee gechanteerd? Ja, dat lijkt me heel sneu. En daar wordt hij dan ook heel nerveus van. Dat betekent dat hij het maar heel af en toe gedaan heeft waarschijnlijk. Heb je die Hesley gezien in de Telegraaf? Nee. Godzijdank. Nou ja, je moet het met Raymond Barneveld doen. Maar die Hesley, dat zou maar ook... Maar Raymond is gewoon een Johan, dacht ik, hè? Ja, een gigantisch Raymond. Oh Johan, alsjeblieft zeg. Hé, dan hebben we het over de haatsnol, zoals we het op geen stijl noemen. Mariska Orban de Haas. Juist vanuit de ervaring om een miskraam te hebben gehad, ja, kan ik me bijna niet voorstellen, als je heel graag een kindje wil, dat aan de andere kant mensen een kindje dat gewoon gezond is laten aborteren. Ja, Jan, kijk, ik ga ook wel eens... Nou, laten we zeggen, kom ik wat grof uit de hoek. Mag ik zeggen. Ja, ik kom ook wel eens een beetje dat je met gestrekt benen inglijden. Maar deze vrouw, hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad... die openbrief aan onze Janine Hennis schreef... wat een schandalig wijf, zeg. Ongelooflijk. Heb je dat gelezen? Heb jij het gelezen? Ja, ik vind het een grof schandaal. Ja, en ze gaat ook gewoon door, hè. Ik bedoel, en een open brief, en nog een open brief... en het dan nog afdrukken in dat krantje ook. Ja. Gênante vertoning. En bij Paul Witteman zitten, heb je dat gezien? Dat was trouwens de eerste keer dat ik Paul Witteman iemand echt zag fileren. Maar dat was ook zo nodig. Wat een vreselijk wijf, zeg. Echt. Jij zou het er niet mee kunnen, denk ik. Nou, en ik ben niet zo kieskeurig, zoals je weet. Maar die Mariska, dat is niet alleen een Johan, dat is gewoon een pokkenwijf. Over Johannen gesproken. Wat dacht je van mevrouw Ferrier? Dat zijn zaken waar we allemaal nog in moeten groeien. Laat ik het daarop houden. En ook de fractievoorzitter dus? Uiteraard. Zijn eerste optreden. Dus. Het is best knap om zeg maar na 2 dagen kabinet Rutte zo afgefikt te worden. Deze autist staat volkomen alleen in de CDA-fractie. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, er zullen best mensen met haar eens zijn. Hè? En die denken, die Ferrier, die heeft wel een punt. Maar zo langzamerhand ben je er gewoon achteraan komen dat het gewoon een malle appie is. Die vrouw is gewoon niet helemaal goed. Ja, en dat heet bij ons? En Johan, vind je dat ook, Jo, dacht ik zo. Jij nou, nog één? Ja. Ja, zeker. Mark Rutte. We moeten snoeien om te groeien. Snoeien om te groeien, Jan. Mark Rutte, ik moet eerlijk zeggen, toen de tijd met Rita Verdonk, die tweestrijd... Ja, ik vond het een beetje een softe kamer geleerde. Ik was ook voor Verdonk. Ik was toen ook voor Verdonk. Ik denk, nou, sterk wijf, een bitch. Maar deze gozer is toch wel gegroeid, zeg. Godverdikke me. Ik ben blij dat hij onze premier is. Meen je dat? Ja, dat ben ik wel. Die regeringsverklaring, dat deed hij toch fantastisch. Laten we eerlijk zijn, die oppositie stond er eigenlijk gewoon als een paar sneuduizen te kijken. Hij was ook maar handjes aan het geven aan de oppositie. Ja, joh, maar dat maakt toch ook helemaal niet uit, joh. Die oppositie, hij lacht zich toch helemaal wild om die mensen. Maar ga jij serieus beweren dat Mark Rutte een echte Jan is? Ik ga hier, bij echte Jan. Alleen als je zonder een keer langskomt, hoor, bij ons, denk ik. Oh, daar zijn we mee bezig. We gaan wel eisen stellen aan zo'n man. De premier, die komt bij ons langs. Dus hij is een echte Jan, mits hij bij ons langskomt. Hij is sowieso een echte Jan, alleen dat nemen we terug als hij niet komt. Maar dag eraan, zullen we dat doen? Oké. Okay. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hé hey Jan, en dan had jij gisteravond ook eindelijk eens een keer de eer. Gewoon keihard om 10 uur beweer je op Twitter dat Harry Mulisch de pijp uit is. En iedereen viel geloof ik over je heen. Maar vanochtend om 11 uur een extra journaal. En wat bleek, gisteravond om 8 uur overleden. Betekent dat jij echt een keiharde scoop had gisteren. Voor zover dat wat waard is. Terwijl ik denk, ja, die Jan Roos zit alleen in Amsterdamse pernozententen. Dus hoe kan die in godsnaam nou Harry Mulisch nieuws hebben? Hey Jan, jij weet gewoon net als ik dat de anonieme bron in elke tent te vinden is. Ook in proletententen waar ik kom. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik gooide het gisteravond op Twitter. Gewoon omdat ik wist dat hij dood was. En waarom? Nou ja, die man heeft toch leuke boeken geschreven en hij is dood. Ik denk, nou ja, ergens stroomt nog een klein druppeltje journalistenbloed in mijn ader. Dat is nieuws. Ik denk, nou ja, het is toch wel een nieuwtje. Laten we eerlijk zijn. De laatste grote van de grote drie. Ik gooi het op Twitter. Nou, ik heb het geweten, jongen. Ik kreeg een bagger over me. Nou, ik was een lijkenpikker. Ik was een mafkees. Want Harry was nog niet dood. Nou, ik kan je vertellen, Harry was hartstikke dood om 10 uur. Maar vanmorgen zijn ze er allemaal wel op teruggekomen. Excuses gekregen. Van, nou, misschien had je het toch wel bij het rechte eind. Nou ja, dat soort dingen gebeuren, Jan. Nou, gefeliciteerd, man. Ja, het was gisteren. Vandaag hebben we toch alweer een nieuwe scoop, mag ik hopen? Nee. Oh. Nou ja, goed. Verder nog iets? Nee. Dames en heren luisteraars, zijn jullie al geswitcht naar 747amradio1.nl of echtejanne.nl? Want Lopik ligt eruit. Nou, we hadden net over anonieme bronnen, Deep Throat. We hebben het nu over Lopik. Ga alsjeblieft eventjes naar internet om naar ons te luisteren, want we gaan straks op zwart. Ja, en dan mis je niet alleen Echte Janne, maar ook onze gast. Want we zijn het eigenlijk een beetje zat. Die gasten die alleen maar over de literatuur en politiek... en de Tweede Wereldoorlog en het laatste schilderij van Egon Schiele willen babbelen. We moeten ook eens de diepte ingaan met dit programma. En dat gaat vanavond lukken met niemand minder dan Yvonne Meulendijk van Schilderen. Ja, een hele goede geile avond, heren. Hallo, ja. Yvonne. Mogen wij Yvonne zeggen? Je mag ook Kim zeggen, hoor. Waar je je lekker bij voelt. Ja, want Yvonne kennen we vooral als Kim... Ja, Kim is heel Nederlands, dus Kim Holland. Absoluut. Toch? Heel Nederlands. Een geile avond om

Would you go to bed with me? Ja, Touch and Go met Would You Go To Bed With Me. En Jan en ik hebben het er net even over gehad. En wij gaan in elk geval het bed niet delen vannacht, want zo zijn wij niet. Het is trouwens een nummer uit 1998. En dat was het jaar waarin Harry Muris de wereld verblijde met De Elementen. Maar dat terzijde. Ja, en we zijn gewoon weer terug met Kim Holland. Die is hier nog steeds. Laten we even de actualiteiten doornemen. Ja, prima. Kim. Harry Muris. Ja, Harry Muris. Nou, ik kan je vertellen dat ik had, denk ik, ja, ik denk een paar jaar verkering met Ruud. En ik vind het altijd erg leuk om dingetjes voor te lezen. Ja, een paar jaar verkering, zo noem ik dat nog steeds. Nee hoor, we zijn nog steeds vriendjes, na 17 of 18 jaar. Maar toen heb ik het boekje gelezen met hem, Het Mirakel. We hebben aan elkaar voorgelezen. Fantastisch. Die man die is misschien altijd serieus in leven geweest. Maar Het Mirakel, echt een fantastisch boek. Het is echt, het leuke was dat hij continu het gevoel had dat hij op iemand leek. En dat de hele wereld hem zo zag. En een heel hoog zelfbeeld. Dat alles ook om hem draaide. En ik heb echt genoten van... Was dat van, fictie of non-fictie dan? Het was natuurlijk non-fictie. Maar het is natuurlijk wel prachtig. Ik hou van schrijvers. Ja. Omdat schrijvers altijd op een bepaalde manier zo'n bijzondere kijk op het leven hebben. En ik kan er zo van genieten om die kijk van anderen te horen. En als zo iemand naar dood gaat, doet dat je wat? Of denk je boeien? Nou, ik denk dat hij wel een heel bijzonder iemand altijd is geweest. En ik denk ook wel, er zijn een aantal schrijvers die zijn heel belangrijk voor Nederland. Die zullen ook altijd, zeg maar, genoemd worden. En er zal zeker Harry Muris bij horen. Heb je meer nog van hem gelezen? Nee, ik heb wel gehoord dat over de hemel, opening van de hemel. Ontdekking van de hemel. Ontdekking van de hemel, dat ook een heel bijzonder boek moet zijn geweest. Maar heb ik niet gelezen. Nee, ik heb echt alleen maar dit boek gelezen. Zoals je over Het Mirakel praat. Ik zie bijna de opvolger van Adriaan van Dis met boeken. Ja, dat lijkt me ook. Kim Holland met boeken. Ja, maar ik hou echt van boeken lezen, serieus. Ja. Welk boek lees je nu? Nou, ik lees ook psychologie, boeken en van alles. Dus en wat lees je nu? Wat ligt er nu naast je bed? Ik heb nu gewoon een dummiesboek liggen. Een dummiesboek? Van dummies, weet je wel? Ja, maar wat leer je dan? Psychologie van dummies. Psychologie? Ik vind het heel interessant om mensen te begrijpen. Ik ga naar de echte Jan en we gaan de psychologie van de dummies even doornemen. Kijk, maar ik ga jullie niet doorgronden hoor, jongens. Nee? Jullie mogen mij wel doorgronden. Kan je dat, Jan? Kan jij iemand doorgronden? Ik ben daar heel slecht in. Nee, kom op Jan. Kom op, jij kan dat wel. Ja, denk je? Ja, zeker. Zullen we ons best eens gaan doen? Ja, nou, laten we het in ieder geval proberen. Wat heb je gestemd? VVD. En waarom? En waarom? En op wie? Ik heb gestemd... Ik zeg altijd Janine Hennis, maar dan komt dat ze straks hier zit. Ja, zij is erg leuk. Ik heb haar net ontmoet, ja. Maar op wie heb je gestemd? De bovenste. Om Mark het feit, Rutte. Ja, Mark. Om het feit dat ik denk dat het heel erg belangrijk is... het land daar vernieuwing toe is... En ik ben het zeker ook met jullie eens. Maar ik vind de combinatie wel goed. Ik denk dat de combinatie die nu is, heel vernieuwend is. En dat we daar wel heel veel... ik heb zeg maar de reden gehoord. Hè, die Mark uitgesproken heeft van ongeveer 2 uur. Ik reed naar Nederland toe en ik heb het hele verhaal gehoord. En iedereen zei, ja, dat klinkt koud en kil. En ik dacht, waar gaat het over? Het gaat niet koud en kil. Ik bedoel, ik vind het fantastisch dat we 130 mogen gaan rijden. Waarom? Omdat dan komt onze adrenaline weer naar boven. Testosteron bij de mannen. Ik zie het alleen maar als iets heel positief voor echte Janne. Maar alle andere dingen, ik ben het zo zat. Al die regeltjes en al die wetjes en al die normen en waarden... die uiteindelijk, nu blijkt natuurlijk ook door hoe de kerk zich heeft gedragen... totaal alleen maar in tegenspraak is dat wat zij zeggen. En ik ben heel erg voor eerlijk en voor oprechtheid. Hey Kim, even terzijde. Is dat nou wat voor vrouwen, die Mark Rutte? Ik denk, Mark, ja, Mark is... En wat is er in godsnaam leuk aan hem? Mark heeft charisma. Oh. En ik denk dat charisma heel belangrijk is. En hij is heel eerlijk en recht door zee in zijn verhaal. Ja, ik ben het wel met Kim eens, Jan. Ik ben ook wel... Ik vraag wat voor vrouwen aantrekkelijk aan die man is. En dan ga jij het met Kim eens zijn. Ja, nou, ik heb ook een soort vrouwelijke kant. En die wilde ik even tonen, maar als het niet hoeft, dan niet, hoor. Maar is het ook gewoon een lekkere vent, of niet? Of zeg je Balkenende was toch wat Nee. Balken was Balkenende, dus dat heb ik nooit iets in gezien. Nee, ik denk dat Mark wel voor heel veel... Ik denk dat namelijk niemand boos op Mark kan worden. Dus als je zeg maar een fout maakt, is Mark de eerste die zegt... sorry, zo heb ik het niet bedoeld. En dan kijkt hij in je ogen aan en weet ik zeker dat je dat weet. Nee, dat is absoluut geen watje. Nee? Ik vind dat een echte man. Als jij kan toegeven dat je fout bent... Sorry, dan, je hebt gelijk. En jij zegt sorry, dan ben je sterker als dat je het niet toegeeft. Nee, je hebt gelijk. En wat vind je van de gedoogsteun? Psychologie, psychologie. Ik ben het daar helemaal mee eens. Waarom? Omdat... Kan je nou twee dingen tegelijk, zag ik dat? Ja. Je gaf antwoord op Jan en je hoorde ook mijn vraag. Dus multitasking, ja, dat krijg je van die porno-industrie. Dan kun je meerdere dingen behandelen. Je moet meerdere dingen tegelijk kunnen. Maar vertel. Ik vind het heel goed dat het allemaal eens wat scherper wordt gesteld. En ik denk dat dat in de combinatie zoals die nu is... juist met de gedoogsteun erbij... dat het daardoor scherper wordt gesteld. En dat Geert heeft een goed verhaal. En ik denk juist de combinatie met Mark en Geert... dat dat een goede combi is. Ik heb daar een heel goed en positief gevoel over. Ik ben naar België gegaan, niet om de politiek... maar wel om het idee van... er moet een stukje rust weer in Nederland komen. En dat mis ik echt hier. En ik weet wel, het moet ook straks over seks en porno en whatever gaan. Wie? Maar ik vind het ook wel een... We zitten op Radio 1. Nee, maar ik vind het ook wel echt een belangrijk onderwerp. Ik hou echt van het land. En ik zou het heel fijn vinden als iedereen daar weer een positief gevoel over gaat krijgen. En ik hoop dat dat met dit kabinet gaat lukken. Je zei net 130 kilometer, dan worden we weer lekker heerlijk. Vol met adrenaline. Dan gaan we weer. Zo belangrijk. Ja, gaan we weer knallen. Gewoon, maar ook je sportauto's. Je hebt zulke gave sportauto's. En je sportauto's en vrouwen zijn zulke mooie combinatie. Maar als je nu rijdt, rij je voor lul. Ja. Maar je rijdt voor lul als maar die 10 kilometer helpt dan toch ook niet. Moet rijden naar Utrecht toe of 90. Ja. Nee. Waar rij je zelf in dan? Nou, we hebben een Maserati. Dat zo de mythe zich heen. Ja, is een hele gaaf auto. Ja, ik weet het. En we hebben Mercedes voor lange afstanden. Dat moet je ook hebben natuurlijk. Maar wat zo'n belastingparadijs als België niet met de mens kan doen, hè? Ja, ik denk wel dat we betalen nog keurig onze belasting op Nederlands grondgebied. Nou? Jawel. Dat vind ik niet heel slim. Heb jij een rijbewijs trouwens? Ik heb geen rijbewijs, dus ik kan lekker lullen. Dus je moet meerijden. Ik rij mee, maar graag. Ik hou van rijden, jongens, maar ik rij mee. Nee, dat was duidelijk. Hé, hey, maar waarom heb jij geen rijbewijs gehaald? Ja. Heel simpel. Nou, dat vind ik dus ook heel belangrijk. Ik ben een type wat altijd droomt, wat altijd bezig is, wat aan het fantaseren is. En ik zie iedereen, weet je wel, ik kan bij wijze van spreken beschrijven wie er naast mij rijdt, hoe die eruit ziet. Maar als die voor me rijdt, ja, dan zou ik bij wijze van spreken brokken maken. Dus dat werkt bij mij gewoon niet. En als je dat van jezelf weet, vind ik het alleen maar verstandig om geen rijbewijs te hebben. Zijn er nog meer dingen die je gewoon niet gedaan hebt, omdat je ze niet kunt? Jazeker. Ik ben altijd heel goed in wat ik niet kan. Ik ben een chaotisch mens, dus laat mij gewoon niet dingen ordenen. En ja, ik vind dat heel belangrijk. Je moet weten waar je goed in bent, maar zeer zeker ook weten waar je slecht in bent. En dat moet je dan ook gewoon niet doen. Nee, waar ben je nou echt heel slecht in? Echt heel slecht? Nou, wat ik zeg, in ordenen ben ik heel slecht. Je bent een chaot. Ik kan niet goed koken. Ik zei altijd vroeger van, weet je wel, als je gaat trouwen, dan moet je goed kunnen koken. De liefde van de man gaat door de maag en Kim Holland ja, kan niet maar koken. Ik heb een fantastische vent en die kan wel koken. Ruud kan koken? Ja. Ik kan fantastisch koken. Ongelooflijk, die vinden het wel een beetje een tegenvaller, Kim. Ja, maar ja wel kan mij nou schelen dat je een tegenvaller vindt. Ik weet, nou, jullie houden van de waarheid. Ja, nou, dat is wel waar. De waarheid spreken. Hé, maar heb je ook nog andere hobby's? Jawel, ik heb verschillende dingen. Ik ben een levensgenieter. Dus ik kan net zo lekker genieten van uit eten, van een fantastisch gesprek, van een goede vriendschap. Ik kan onwijs genieten natuurlijk van seks, van uitdagen, van het exhibitionistische gevoel. Daar kan ik onwijs van genieten. Ik heb ook de kant van de psychologie. Ik vind het fantastisch om met mensen af te spreken en daar... te filosoferen. Mensen leren kennen. En ik hou ook best van een lekker debatje. Dus als jullie het totaal niet met me eens zijn, mag ik het ook zeggen. En nee, de vorige keer dan hebben jullie het over je echte Janne gehad. Maar ik ben gek op gays, dus dat wou ik nou, dat is mooi. Dat is een mooi bruggetje. Kim, dankjewel. Want we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. Want anders ben je een teun van de keuken. En in de Janemie maken we uit of iemand een echte Jan is. En god, wie wil dat nou toch eigenlijk niet? En deze week de man die meer bezig is met zijn meningen te ventileren via columns, videoblogs en Twitter, dan politiek te bedrijven. Boris van der Ham, goedenavond. Hoi Boris. Goedenacht. Oh ja, nacht is het. Ja, goed. Ik ben altijd in de war. Werd je meteen weer gestigmatiseerd door Kim Holland? Ik? Ja, gek op Geers. En gek op Geers, zo maak zo'n bruggetje. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat vind ik altijd een beetje een rare, rare reactie. Ik vind het altijd heel vervelend als vrouwen dan gaan zeggen dat ze zich veilig bij je voelen. Nee, maar ze wist niet dat je kwam. Dat ik latent hetero ben, dan ben je daar een beetje vanaf. Oh, ja, je bent niet zo'n gezellige shop, vriend? Nee hoor, ik hou er helemaal niet van, nee. Dus je hebt niet soort Imca Marina-achtig type aan je arm en dan lekker de PC overwandelen? Nee. Dan moet ik je echt teleurstellen. Sorry, ja. Hey Boris, bij GroenLinks hebben ze nu die Rabba en die van Danen waar ze wel af willen. Ja. Heb jij nog iemand uit het D66 verleden waar je een beetje moe van wordt? Oei. Er zijn wel een paar mensen weggegaan. Zo had je de burgemeester van Delft, die was D66'er. En toen ging het slecht met D66, en toen ging hij onmiddellijk weg. Ja. Omdat hij dacht, misschien kan ik ergens anders een goede baan krijgen. En dat soort mensen heb ik een broertje dood aan. Als het slecht gaat met je partij, dan blijf je erbij. Ja, dat overkomt jullie nog wel met ons. Maar dat soort weglopers hou ik niet van. Ja, nu is het ook wel lekker makkelijk. Je stond natuurlijk op de tweede plek toen jullie maar 3 zeteltjes hadden. Ja, maar goed, uiteindelijk werken we er wel mee dat het weer wat groter is geworden, toch? Ja, zeker weten. Je doet het erg goed, Boris, al zeg ik het zelf. Dankjewel. Niet dat ik op jullie stem hoor. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar gelukkig heb ik begrepen dat er wel heel veel D66'ers naar Pounds kijken en luisteren. Dus dat is wel weer heel goed. We zijn eigenlijk van een linkse omroep, lijkt het wel, hè? Wij zijn liberaal, hè? Ja, dus dat bedoel ik. Politiek liberaal, ja. Hé, maar Boris, we gaan het gewoon eens eventjes doen. Kijken of jij een echte Jan of een Johan bent. Wat denk je? Mijn vader, die is inmiddels overleden, maar die wilde dat ik Jan zou heten. Ik heet uiteindelijk Boris, dat wilde mijn moeder graag, maar mijn vader die wilde mij Jan noemen. Dus eigenlijk ben ik gewoon een Jan, dus ik ga ook een beetje de vragen testen of het wel eigenlijk echt een Jan en vragen zijn. Je kan beter de antwoorden geven die wij willen hebben, denk ik. Ik ga proberen mijn best te doen. Een beetje liberaal zou ik antwoorden. Ik ga het gewoon proberen. Heel goed. Hey, kijk Boris, het is heel simpel. Dat moet jij ook gewoon kunnen begrijpen. Je krijgt 20 keuzevragen en voor iedere vraag kan je 5 punten verdienen. Dan gaan we de boel bij elkaar optellen. En dan komen we tot de slotsom of jij nou een echte Jan bent of een Johan. Ik moet trouwens even duidelijk vertellen. Echte Jan is zeg maar de positieve van de twee. Ja, dat begrijp ik. Ik ben dus eigenlijk al een echte Jan. Maar althans een halve. Maar dat bepalen wij wel, Boris. Langs jullie meetlat klopt. Ja. Okay. Dan gaan we. Het parool of trouw? Parool. Oh, jeetje. Dat begint lekker. Bier of pils? Bier. Korfbal of voetbal? Voetbal. Nuance of gestrekt been? Ja, ik probeer de nuance met gestrekt been. Ja, ik probeer dat een beetje te combineren. Maar dan liever gestrekt been, maar dan wel met de nuance eraan. Ja, dat is goed. Wacht op D66 oplossing. Nee, maar het gaat wel lekker, Jan. Hey, ja. Lijkt wel. Nee, goed. Ik wilde weer over het referendum beginnen, maar moet ik hier mee ophouden. Die komt nog. Sophie Hildebrand of onze vriendin van de omroep, Isolde Hallensleben. Die ken ik niet. Ja, doe dat nou niet, Boris. Isolde Hallensleben. Dan zeg ik Sophie Hildebrand. Jack Hals. Nou ja, maakt niet uit. Vlees of vis? Vlees. Mariette Hamer of Janine Hennis? Janine Hennis. Ja, natuurlijk. Republiek of monarchie? Ja, ik ben er een beetje afwijkend. Heel weinig mag de monarchie nog doen. Dus het moet een ceremonieel zijn. Maar ik vind het wel mooi dat er zoiets als een koningin is. Ja. Wat vond je er eigenlijk van dat die PvdA niet meegingen met die motie? Ja, dat is natuurlijk echt heel gek. Maar sowieso ook de PVV bakte niks van. Want toen ik een paar maanden geleden een voorstel indiende om de formatie niet meer langs de koningin te laten doen, toen stemde de PVV opeens tegen en nu zijn ze er opeens weer voor. Dus zowel de PVV als de PvdA draait behoorlijk erop. Oh ja, ja. Goed. Van Jolo of Rob Hoogland? Van Jolo ken ik niet zo heel goed dat hij schrijft, dus doe maar Rob Hoogland. Maar dat vind ik wel heel rabiate teksten. Maar goed, dat lees ik in ieder geval elke dag wel even. Dat wordt een Hooglandje. Seks of voetbal kijken? Ja, dan denk je zo. Seks. Nou ja, ik denk voetbal kijken hoor. Dus seks die komt daarna wel. Lucifer van der Laan of Alexander Pechtold? Destijds, toen de strijd tussen die twee ging, toen heb ik op Lucifer van der Laan gestemd. Heel goed, niks meer zeggen. Prachtwijk of ghetto? Nou, Prachtwijk. Een Prius of een Beamer? Een Prius of een Beamer? Ja. Oh, god. Een Prius is zo'n condoomauto van Toyota. Maar een Beamer weet ik niet. Een BMW. Is een BMW is dan zeg maar een BMW. Een benzineslurpende echte grote auto. Absoluut. Oh, wel? Echt waar? Ja, zeker. Ja, hij is goed bezig. Achterkamertjes of een referendum? Dan liever een referendum. Ja, dat was ooit eens. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Nou, Boris, je bent wel lekker bezig, hoor. Marokkanen of Turken? Marokkanen. Je was lekker bezig. Den Haag of Amsterdam? Amsterdam. Onrendabele vervoer of de file? Wat zei je nou, dat laatste? File. Ja, maar dat eerste? Oh, ja, je vroeg dat laatste. Onrendabele vervoer. Zeggen we OV, OV. Boris. OV, of file. Ja, allebei niet. Dan onrendabele vervoer, ja. Ja, dat is een politiek correct antwoord, maar dan moet je ook af doen. Dat is dan ook fout. Oké. Pemra de Kishoen of Hanneke Groenteman? Ik heb het meeste ruzie gehad met Prem. En dat is een goed teken, dus met Prem dan. Heel goed. SGP of PVV? Oei. Nou, mijn opa heeft ooit voor de SGP in de gemeenteraad gezeten. Oh, ga jij nu voor de radicale... Dus dan ga ik SGP zeggen. Fundamentalisten. Ja, ik ben heel ver afgedwaald, maar ja. SGP noem jij gewoon? Jan, we gaan naar de laatste vraag. Oké, Boris, daar komt-ie. Ja. De bonusvraag. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Boris, ja, als jij vroeger op school een 7 scoorde, was je dan tevreden? Dan was ik tevreden, ja. Dan heb ik 7? Dan ben je gewoon keihard toch een echte Jan. Ongelooflijk. Gefeliciteerd. Ja. Boris van Haken. Dat had je niet verwacht, hè? Ook namens Kim, denk ik. Ja, gefeliciteerd, Boris. Nou, dag Kim. Ja. Hi. Kim Holland, die zit hier ook. Ja, ik heb het gezien op Twitter, ja. Hartstikke leuk. Hey, Boris, we sturen je een echte Janne collectors item, namens een echte Janne t-shirt. Je gaat je adres waarschijnlijk nu niet geven. Dus dan moet je even doen bij Jan Guzenklo, die je krijgt zo in de lijn. Als je daar eventjes je adres geeft, krijg je dus een echte Janne t-shirt. En die mag jij dus vol trots dragen. En nou ja, goed, als je een keer aan wil naar de Tweede Kamer, moet je graag, het zelf weten. Graag. Ik ga ermee sporten, denk ik. Heel goed. Oh, dat ziet er hartstikke leuk uit, denk ik, Boris. Oké. Okay. Boris, dankjewel. Dankjewel. Hey, en tot ziens. Nog, hè? Hetzelfde. Jo, dank je, Boris. Doeg. Doei, doei. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Zeg, Jan, je gaat het toch niet weer over Feyenoord hebben? Nee. Trouwens, nee. Wat hebben ze gedaan vandaag? Ja. Het was weer slecht, Jan. Ze hebben verloren van AZ. Maar luister zelf maar, want ik ga het natuurlijk niet over Feyenoord hebben. Zou Harry Mulisch ooit hebben gesport? Of was hij het magere scharminkel dat rillend van angst op de duikplank stond en niet durfde te springen? Het ventje met de bril dat bij het om en om kiezen van de spelers in het voetbalteam stevast als laatste werd gekozen. De sneuneus die er maar niet in slaagde in de ringen een vogelnestje te maken, omdat hij elementaire armspieren en een lenig lichaam ontbeerde. De knul die bij het schoolvoetbal standaard op doel werd gezet. Eigenlijk gewoon het studiehoofdje dat elke woensdagmiddag op het schoolplein in elkaar werd gerost door de stoerste jongens van de klas. Ik had Harry Mulisch, althans de fysieke verschijning, niet hoog zitten. Tot ik vandaag van de chroniqueur van de grachtengordel, HP de Tijd-columnist Jan Sandbergen, begreep dat Harry Mulisch tenminste op één gebied heuse topprestaties leverde. Al in de jaren 70 vierde hij een jubileum ter ere van zijn 1000ste vrouw. En daarna stopte hij niet met sporten, voegde Sandbergen er fijntjes aan toe. Met alle respect, dan hoor je hoog in het linker rijtje. En sinds kort ben ik van mening dat Wesley Sneijder een hetero is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Zo, de mythes, Jan, dat was weer vakwerk, jongen. Dankjewel, vriend. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Ja, Janine. Hi. Daar ben je weer. Ja. Wat een week. Wat een week. Was een pittig week. Vertel. Ja. Nou, het was een mooie week. De regeringsverklaring, 48 uur luisteren naar het debat. Gaap. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Je was deze week zelf in het nieuws en op een vervelende manier. Ja, het was met die katholieke heks. Hebben we je nog niet over gehoord. Dus ik ben toch wel benieuwd wat ik heb ook besloten om er niet te veel woorden meer aan vuil te maken. Omdat het uiteindelijk ook niet echt mijn bedoeling is om de boeken in te gaan als de politica die nooit kinderen kon krijgen. Was heel vervelend, maar het is een wijze les geweest. Hè. Ik zal niet zo snel meer iets over mijn privé in het openbaar melden als het op deze wijze vervolgens keihard misbruikt wordt. Maar je verwacht wel dat die vrouw een soort ethische grens heeft. De katholieke dame, die moet ik toch niet misbruiken? Nee, maar ik denk dat deze mevrouw niet echt over een gevoelsantenne beschikt. En waarschijnlijk last heeft van een bepaalde blinde vlek. Dus heel erg gelooft in wat zij, in haar missie. En daarmee keihard de gevoelens van anderen kwetst. Ja. Hey, maar jij hebt wel de warmte van de Twittergemeenschap gevoeld, of niet? Ja, Twitterland was echt uniek afgelopen week. Ja, was echt, vind je dat echt leuk dan? Een bijzondere ervaring. Nou, het is natuurlijk, ik bedoel, ik was echt wel even geraakt door wat er gebeurde. Het is niet prettig als je op deze manier in het nieuws komt. Het was natuurlijk informatie die gewoon openbaar was, overigens. Dus dat is dat even voor alle duidelijkheid. Maar het is natuurlijk fantastisch als er dan zoveel mensen tegen je zeggen... ik leef met je mee, dit is de grens enzovoort. Ja. Waarom kies je ervoor om niet met zo iemand in discussie te gaan? Omdat ik uiteindelijk niet de kamer in ben gegaan... om over mijn privésituatie op televisie te praten. Dus ik wil het wel hebben over de politiek, over mijn portefeuille... maar niet zozeer over wat ik vind van abortus bijvoorbeeld... maar niet wat mijn privésituatie is en welke... Nee, maar zij heeft wel wat rabiate praten over abortus kwijtgekund nu... bij Paul en Witteman. Ja, maar ik heb ook duidelijk gemaakt dat mijn persoonlijke ervaring... niks afdoet aan mijn standpunt als het gaat om de vrijheid van keuze... en de zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Zou je dat... want het begon met jouw woede over dat gekke poppetje wat je kreeg. Zou je dat dan de volgende keer laten om daar boos over te worden? Nou, weet ik niet. Ik ben natuurlijk... ik sta nou niet bekend om mijn diplomatie, mijn diplomatieke bewoordingen. Dus ik reageer vaak heel spontaan. Ik geloof niet dat ik dat zomaar afleer. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Want daarmee zou ik een ander persoon worden. Maar ik zou denk ik wel iets langer nadenken. Ja. Die mevrouw die heeft ook nog zelfs tegen mij persoonlijk geroepen. Ik ga mijn excuses aanbieden. Ik heb haar gebeld, maar ze nam niet op. Heeft ze uiteindelijk nog gebeld en heb je opgenomen? Ze heeft, volgens mij was het donderdagmiddag... heeft deze mevrouw mijn persvoorlichter gebeld. En daarmee een soort van excuses gemaakt. En ik had toen nog geen behoefte om haar te spreken. Maar ik ga ervan uit dat ze het nog wel een keer probeert. Maar ga jij dan opnemen? Heb je toch helemaal geen zin in? Weet ik niet. Ik heb vooralsnog heb ik haar nog niet gesproken. Niet persoonlijk. Okay. Maar als ze je belt en zegt, nou Janine, dat was niet zo handig, sorry. Zeg je dan excuses aanvaard? Nee, dan zal zeg ik nog... kleuren op, heks. Nee, ik zal... Nee, ik weet niet. Ik zal gewoon met haar het gesprek aangaan. En nogmaals duidelijk maken. Maar met deze vrouw kun je toch niet een gesprek aangaan? Die is totaal krankzinnig. Weet je Jan, dat zijn jouw woorden. Ik heb er zo'n storm over me heen gekregen deze week... dat ik het wel even goed vind op dit moment. Je hebt gelijk ook. Laten we trouwens... Een zachter windje. Hoe zeggen we dat ook weer bij Pound? Laat dat mensen lekker de tyfus krijgen, toch? De tyfus genieten. Ongezien de tyfus. Oh, ongezien de tyfus, dat was hem. Hé, hey, hoe vond je Rutte? Ja, Rutte, ik was trots. Ik was absoluut trots. Ik bedoel, hij stond daar, sprak in heldere taal. En ook iedereen, niemand had de dikke vandalen nodig... om te begrijpen wat hij nou precies zei. Dus het was helder, to the point. Het was met passie, het was overtuigend. Ik was absoluut trots. Ik bedoel, uiteindelijk heb je daar al die jaren naartoe gewerkt. Je hebt campagne gevoerd, er zijn er onderhandelingen ingegaan. En dan eindelijk is het moment dat het team daar zit. Dat Mark Rutte als premier van Nederland het woord voert, de regeringsverklaring uitspreekt. Ja, dan komt er ook wel een gevoel van trots. Ja, dat kan je bij Blok niet gehad hebben. Stef Blok ken ik al jaren en ik ben serieus, zijn inhoud, zijn kennis van zaken is echt waanzinnig goed. Ja, zeker. Irritant zijn hè, als je te veel weet. Maar ik denk dat je... Daar heb ik last van, Jan. Met alle respect, maar in deze combinatie, in deze constructie is het echt van belang dat de fractievoorzitter... het wint op inhoud en niet met losse praatjes. Maar hij was wel aan het jijbakken. Nee, maar, dat is, maar ik heb nu ook het gevoel dat iedereen elkaar een beetje napraat. Ja, joh, ik weet niet eens wat het is, joh, jijbakken. Ik noem maar wat. Nee, maar iedereen is elkaar nu een beetje aan het napraten. Wat, ik bedoel, het was ik vond hem goed, hoor. Het eerste optreden van de heer Blok als fractievoorzitter. De heer Blok. Natuurlijk is Stef Blok dan ook gespannen. Dat is in niemand vreemd, ook een fractievoorzitter van de VVD niet. En ik denk dat hij het heel eerlijk gezegd gewoon goed gedaan heeft. Ja, ik vond dat hij het prima gedaan heeft. Maar ik hou een beetje van ratten, dat moet ik eerlijk zeggen. Hier zit trouwens een VVD-stemmer, Kim Holland. Ja, ik hoorde het, dank. Yeah. Dank, heel goed. Rechtse bende hier aan tafel. Nou, dat valt wel mee. Liberale bende bedoel ik. Ja, liberale bende. Hey, de oppositie. Heb je ook zo moeten lachen? Hoe bedoel je? Nou, het was toch wel weer trieste vertoning, zeg. Ja, weet je, kijk, als je daar zit twee hele lange dagen... dan zijn er momenten die hilarisch zijn. Want het is natuurlijk ook, omdat je met z'n allen in zo'n zaal zit... dan worden er grappen over en weer ook wel gewaardeerd. Er zijn maar ook momenten dat je je tong afbijt van ergernis en irritatie. Noem eens één zo'n moment dan. Nee, die ga ik even niet noemen. Zal wel Fem Kalsma zijn, toch? Nee. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je op een gegeven moment... Het zal wel Job Cohen zijn dan. De discussie, nee, dat geldt voor Jij iedereen. Jij had hem. Jan, dat jij had hem. Voor iedereen. Is dat er een moment is, maar daarvoor zit je ook in de oppositie, dat bijvoorbeeld Mark Rutte al 10 keer heeft uitgelegd rondom bijvoorbeeld het tweede paspoort wat de stand van zaken is. En dat er maar doorgeduwd wordt en doorgedramd wordt. Ja. Terwijl, ja, dan is het antwoord al gegeven. Maar, dus dan ga je een uur door met herhalen. En dat hebben ze gedaan. En dat deden ze erg goed, want hij versprak zich. Hij maakt het verschil tussen een Zweeds en een Turks paspoort. Nee, dat is nou, echt... Dat, nee, maar ik ga deze discussie niet overdoen. Het is natuurlijk ook heel gevaarlijk dat ik het hier je begint ter sprake wel over, breng. Ja, nee. Helaas. Gewoon wat we gaan bespreken. Waar het om ging was of de staat, waar het paspoort is uitgegeven, zich bemoeit met onderdanen over de grens. Dat was het uitgangspunt. En even los van nationaliteiten. En het is heel helder, ook voor Mark Rutte altijd geweest, dat de benoembaarheid en de loyaliteit nooit een issue is geweest. Janine, nu zorg jij ook al voor een bruggetje. We gaan de toestand in de wereld zo verder bespreken met Kim Holland. Maar wil je er alsjeblieft bij blijven? Want dat beviel ons de laatste keer erg goed. Ja, dan hebben we tenminste een beetje iemand die ook wat inhoud heeft. Maar we gaan nu eerst naar de man die niet kijkt naar hoeveel nationaliteiten je hebt, maar hoeveel je van iemand houdt. Hier is onze Martin. Arme Kathleen Verrier. Niemand bij het CDA moet haar meer. Omdat Kathleen te veel in zichzelf is gaan geloven. Zij ziet een verlosser in haarzelf. Een messias die tegen het kwaad moet strijden. Met de goedkeuring van de lieve Heer. Om te laten zien dat zij wel deugt. Om te tonen dat zij de enige is die wel verstand heeft. Het hart op die goede plaats. Maar tegen die stroming inzwemmen is lastig genoeg. Maar ruzie maken met al het water is niet echt heel erg handig. Kathleen heeft zich niet alleen vervreemd van die CDA-top, maar ook van haar broeder in de strijd, Ad Koppenjohan. Deze man dacht samen met Verrier die strijd aan te gaan. Maar Kathleen denkt hem niet nodig te hebben. En dat is haar probleem. Mevrouw Kathleen is alleen. En eenzaamheid zou haar kwellen. En isolement zal haar radicaliseren. De strijd die zij wil ingaan met Geert Wilders wordt een strijd wie het eenzaamste is. En ik denk dat zij gaat winnen. En daar wint zij uiteindelijk helemaal niks mee. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, zo is toevallig ook nog eens een keer. Hey, en we zijn weer terug met Kim Holland. En niet alleen met Kim Holland, onze eigen echte Janine Hennis. Die zit ook aan tafel. Blonde bende. Nou ja, 3 keer blond, 1 keer roze. Zal ik verdwijnen? Nee, Jan, je moet erbij blijven. Kom op. Ik ben wel bescheiden, hoor, met deze overmacht aan blonden. Je hebt groot gelijk. Hé, Kim. Ja, wat Jan? Wil de vrouw? Wat wil de vrouw? Ja. Of zo het eerst aan Janine vragen? Heel goed. Janine, wat wil de vrouw? Van de man hebben we het dan over, hè? Respect. Wat mij betreft. Respect? Ja, respect. Kim, wat wil de vrouw van een man? Ja, ook respect. Nee. Ik ga niet respect zeggen. Ik denk wel dat ze dat uiteindelijk kan krijgen. Ik zie het echt zo dat je als vrouw, als je gaat zoeken naar het type man wat je wil, dan is het in mijn ogen niet degene van de bodybuild, whatever. Dan is het in mijn ogen degene waar je ondeugend mee kan zijn, waar je vriendjes mee kan zijn en waar je elkaar continu kan verbazen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik hou van een creatief persoon die je elke keer toch weer op een bepaalde manier kan prikkelen, kan verbazen. Maar ik bedoel, geen bodybuilder. Dus jij zegt, ik bedoel niet het type man wat... Juist, ik vind de inhoud ontzettend belangrijk. En ook om het... Ik bijvoorbeeld, mijn vraag ook wel eens... Wij zijn 18 jaar of 19 jaar bij elkaar. Ik weet niet eens meer hoe lang. En dan zeggen we ook tegen elkaar, wat is nou ons geheim? We precies mogen zijn wie we zijn. Wij gaan elkaar niet veranderen. Ruud weet dat ook niet meer, krijg ik door.

Na het tellen van 93% van de stemmen werd ze door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar. Ze had toen ruim 55% van de stemmen gehaald. Haar conservatieve rivaal, José Serra, bleef steken op 44%. Rousseff was kabinetschef van de populaire huidige president van Brazilië, Lula da Silva. Die is na 2 termijnen niet meer herkiesbaar. Rousseff wordt op 1 januari beëdigd en is de eerste vrouwelijke president van Brazilië. Een Canadees die al 8 jaar vastzit in Guantanamo Bay moet nog eens 8 jaar de cel in. De nu 24-jarige Omar Kader werd door een militair tribunaal tot 40 jaar veroordeeld. Maar omdat hij schuld heeft bekend, is de straf teruggebracht tot 8 jaar. Kader werd in de zomer van 2002 op 15-jarige leeftijd in Afghanistan gevangen genomen nadat Amerikaanse militairen een schuilplaats van Al-Qaeda-strijders hadden gebombardeerd. De jongen zou een granaat naar de Amerikaanse troepen hebben gegooid, waardoor een militair om het leven kwam. Kader is de laatste westerse gevangene in het omstreden detentiekamp Guantanamo Bay op Cuba, waar nog zo'n 170 gedetineerden vastzitten. In New York is Theodore Sorensen overleden, de voormalige rechterhand van president Kennedy. Ted Sorensen schreef de tekst voor een aantal belangrijke toespraken van Kennedy, onder andere die bij zijn inauguratie en de toespraak waarbij hij bemande ruimtevaart naar de maan aankondigde. Ook schreef hij de brieven naar Sovjetleider Khrushchev tijdens de Cuba-crisis, die bijna tot een atoomoorlog leidde. Theodore Sorensen is 82 jaar geworden. Het weer, vannacht droog en kans op mist bij minima rond 5 graden. Komende dag bewolkt, droog en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, dat is toch best de beste nieuwslezer van Nederland, die Jan Finch. Laten we eerlijk zijn, dat mag best wel een keer gezegd worden. Welkom terug bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen en lekkere wijven natuurlijk. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En we worden vanavond genaaid qua ether, want we zijn voor mensen in het bereik van de zender in Lopik alleen te horen via de Middengolf, 747, daar zit normaal Radio 5, via de kabel en op internet. Wil je beeld bij het geluid, ga dan naar radio1.nl of echtejanne.nl. Op Twitter is de hashtag echtejanne. En straks kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. Wat en voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: een extra journaal voor Harry Muris is bespottelijk. Ja, en nog veel leuker. De twee blonde beauties zitten hier nog steeds bij ons. Kim Holland aan de linkerkant en aan de rechterkant van de bühne. Onze eigen enige echte Janine Hennis. Janine, waar gaan we het over hebben, dit laatste blok met Kim? Wat vind jij nou echt interessant? Paspoorten? Auto's? Waar, ja, waar zullen we het zo over gaan? Ik sla een beetje volgens mij gaat dit stil. Mis. Ik bedoel, ik zag net de regie uitgeschreven. En ik wil niet vooruitlopen op jullie draaiboek. Laat ik het dan zo zeggen. Okay. Dat is een mooi politiek antwoord. Hè? Ik weet nog niet wat ze bedoelde. Hey Kim, wat vind jij nou van de teleurgang van Feyenoord? Ik ga ervan uit dat ze met hun kapitaalinjectie, heet dat geloof ik met een mooi woord, dat wel weer goed komt. 17 miljoen euro, daar kun je niet eens normale linksback van halen. Ik heb eigenlijk het idee, het zijn van die jonge gastjes allemaal als je kijkt op leeftijd. En dat ze gewoon nog een, ja, laten we zeggen, een jaartje echt lekker met elkaar moeten spelen. Dus echt in elkaar, op elkaar ingespeeld moeten raken, laat ik het zo zeggen. En dat daarna wel weer goed komt. Voor wie ben jij? Ja, ik kom officieel uit Den Haag. Ben je voor ADO? Nee. Ik ben eigenlijk wel voor Feyenoord. Ik kom uit Den Haag en ik ben nu eigenlijk wel voor Feyenoord. Ja. Janine, jij? Ja, Ajax. Ben je dat nou? Ja, seizoenskaarten zelfs. En jij wilt bij de volgende verkiezingen... Ja, maar ik ben daar altijd eerlijk over geweest. Dus ja, heel goed. Ik bedoel, ik kan wel heel hard roepen, ik ben voor PSV of ik ben voor Twente of Feyenoord. Het is juist goed. Maar ik heb seizoenskaart voor Ajax. Dus, heel knap. Ja. Seizoenskaart voor Ajax? Ja. Janine, hou eens op. Mag ik trouwens een keer mee, Janine? Nee, ik vind het heel goed, Janine. Nee, hou eens op. Seizoenskaart voor Ajax. Serieus? Ja. Ja. Nee, nou, ik vind het probleem niet eigenlijk. Ik ga bij Edith Schipper stemmen, hoor, de volgende keer. Of is die ook voor Ajax? Geen idee. Wie is dat? Edith Schipper, ja, die stond ook op de lijst. Maar goed, we gaan gewoon even verder. Niet over voetbal hoor, Kim, want dat hebben we nou al gehad. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen het hedendaagse feminisme? Oh, dat is wel heel leuk, want dat is wel een leuk onderwerp. Op een gegeven moment... Nee, maar op een gegeven moment was het zo dat er was een of andere... Ik weet niet meer op welke site het stond. Maar daar werd gezegd, is Kim nou eigenlijk zeg maar het tegenovergestelde van een feminist of een feminist? Omdat ze precies doet wat ze wil en omdat ze als vrouw... En wat zegt de dummies? Ja, ik denk, weet je wel, ik ben niet voor feminisme. Waarom niet? Omdat ik geloof heel erg dat gelijkheid in man en vrouw... in mijn hoofd is dat er enigszins al. Maar er moet ook verschil blijven. Omdat het juist dat onze aantrekkingskracht is. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi in een man en een vrouw. Zo simpel is het in mijn ogen. En ik heb ook wel eens echte feministen ontmoet... En dan dacht ik, ja, dan sla je weer zo door. Ik kan het gewoon doorslaan. Ik ben liever voor het gemiddelde. Maar wat bedoel je dan met een echte feministe? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb toen eens een keer, dat was ergens in Den Haag was dat. En dan had je, ik weet niet hoe die mensen heten. Dat is een beetje van die... Die potten? Nee, die bedoel ik niet. En we waren echt die daar, een soort dolomina's. Die stonden daar echt onbekend. En wat deed jij daar dan in vredesnaam bij? Nou, ze hadden mij gevraagd om een aantal dingen, een aantal stellingen te komen weerleggen. Of wat dan ook op mijn manier. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, ik vind het zo mooi om van het leven te genieten. En daarom vind ik het heel belangrijk dat je een beetje... Ja, je keuzevrijheid houdt. En anders ga je zo in één blok. En ik hou niet van hokjes. Ik zou zeggen, als je hokjes moet hebben... dan moet je voor alle mensen een apart hokje hebben. Nou ja, dan slaat een hokje nergens. Ja, dus. Dat wordt ook hartstikke duur, al die hokjes. Vandaar. Is je niet een feminisme? Kijk je er hetzelfde tegenaan als Kim Holland? Weet je, ik bedoel... de gelijkheid tussen man en vrouw is natuurlijk altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. Maar we zijn niet gelijk, dat realiseer ik me ook. Maar ik vind het wel van belang, dat meen ik serieus... dat er goed wordt gekeken naar de positie van de vrouw. En dat daar niet allerlei drempels zijn die er niet hoeven te zijn. Hè? Dus daar ben ik wel voor dat we dat helemaal weghalen en zo. Wat je vaak hoort, hè, is dat wij in Nederland toch redelijk ver geëmancipeerd zijn. En dat het daarom de Nederlandse man niet meer interessant is. Omdat wij niet meer flirten. Omdat we... Ja, dat vind ik allemaal zo klinkklare onzin. Vind je dat? Ik bedoel, we zijn inderdaad geëmancipeerd en gelukkig maar. Ik bedoel, het is maar goed ook dat de vrouw voor zichzelf kan zorgen. Maar dat vind ik allemaal vind je dat de man niet een beetje een flapdrol is geworden in Nederland? Nee, ik ben dol op de Nederlandse man, hou eens op zeg. Nee, echt? Nee. En jij, Kim, vind je het, wat vind je? Jij vindt van wel, ik toch? Ik ben dol op de Nederlandse man, maar ik zie wel het grote probleem. En dat voorzie ik echt binnen een paar jaar. Je merkt nu al steeds meer mannen onzekerder worden. Dat vrouwen het echt gewoon... Kijk, het is heel simpel. Vrouwen groeien op. Vanaf 12 jaar lezen ze allemaal boekjes. Weten ze precies hoe alles werkt. Ze weten, de man moet ene keer macho zijn. De andere keer moet hij metro zijn. Ik word er echt helemaal gestoord van, hoor, als man. Maar, ik weet het allemaal niet meer, Kim. Het probleem is, wij groeien op met wat wij willen. En dat wordt elke keer door vrouwenboekjes wel weer anders uitgelegd. Maar een man wordt er echt onzeker in. En we merken het in onze producties maken. We merken het in de vraagstelling die we krijgen. Niet bij jou in de er zijn maar durven. Weinig vrouwen die problemen hebben op het gebied wat zij stellen. Maar voor mannen is het allerbelangrijkste gewoon dat zij zich zeker voelen. Ja, maar hou op. Een man is toch niet van suiker? Nou, hou op. Een man is niet van suiker, maar een man heeft een soort zelfverzekerdheid. Kijk, ik vind persoonlijk dat we als vrouw al heel makkelijk weten wat wij willen. En dat het toch wel op een of andere manier voor ons makkelijker wordt aangebracht. Kijk, bij mannen moeten gewoon praten over hoe vaak ze scoren. Maar als ze echt een vraag of een probleem hebben... kunnen ze daar niet met hun vrienden terecht. Ja, maar dat doen ze toch zelf? Wij moeten toch ook knokken? Ja, maar ik denk dat wij als vrouwen veel makkelijker aan onze vriendinnen... alles kunnen bespreken en zelfvertrouwen kunnen krijgen van elkaar. En ik denk dat echte mannen, ze lopen nu ook al gelijk weer weg... dat echte mannen gewoon... in dat opzicht, nu gewoon zoiets hebben van ja, en wat nu? Wij weten nu niet wat we moeten antwoorden. En wij blijven in gesprek met elkaar. En dat is denk ik het verschil. Zeker. Dus de mannen zijn de weglopers. En wij gaan nu, ook al zijn we het misschien niet met elkaar eens... gewoon het hele gesprek samen aan. Zo is dat, Kim. De heren die hebben hun biezen gepakt en zijn inmiddels vertrokken. Dit is even een nieuwe ervaring. Nou ja, we zijn inmiddels weer terug, jongens. Zijn jullie eruit? Heerlijk. Nou, ik heb me nog nooit in mijn leven zo onzeker gevoeld als vanavond. Wat een drama is dit. Vrijwel alles waar ik dacht dat ik goed in was, dat kan ik ook niet meer. Ik denk dat niet eens meer dat ik kan staan, kan plassen. Jongen. Kan je echt de vaatwasser leegruimen, jij? Nee, ik ben in het huishouden. Ja, ik ga nu eventjes helemaal door. Ik ben dus heel goed in het huishouden. Oh, ik kan dus ook heel goed koken. Ja. Kunnen jullie volgende week het hele programma niet doen? Dan slapen wij een keer uit. Dan gaan jullie de vraag stellen. Nee, maar dat komt helemaal goed. Trouwens, laten we nog eens eventjes... We hebben het net over vrouwen gehad. Laten we over iemand anders hebben die een beetje belangrijk is. God, geloof je nog in hem trouwens? Nee, maar dat is echt de reden wat ik al uitlegde. Op het moment dat je dus iemand zo belangrijk gaat vinden en daar je hele leven om draait, dat heb ik natuurlijk gehad als Jehovah's getuige, dan merk je één ding, dan lever je eigenlijk een stuk van je persoonlijkheid in. En ik vind het heel belangrijk, dat stuk van je persoonlijkheid in wie je bent, dat voor iedereen. Ik vind bijvoorbeeld ook mensen die hun passie navolgen, en het maakt niet uit wat je doet. Maar dat zijn eigenlijk de mensen die het verschil maken in het leven. Nou, vind ik mooie mensen. Dus je gelooft niet meer in God. Ik las trouwens een boek over Mark Rutte. Ja, ik ben helemaal in volgt met Jan. En daar stond ineens dat hij elke zondag in de kerk zit. Wist jij dat? Ik weet niet of hij elke zondag naar de kerk gaat. Moet hij lekker zelf weten. Ik weet wel dat hij uit een gezin komt. Ik weet niet meer precies wat het was. Nederlands hervormd. Christelijk iets. Maar goed, ik kom ook uit een katholiek nest bijvoorbeeld. Maar kan je liberaal zijn en christelijk? Tuurlijk kan dat. Tuurlijk. Maar ben je nog katholiek of niet? Actief? Nou, ik heb langzaamaan wel wat probleempjes met de wijze waarop de katholieke kerk denkt aan menings moeten opdringen. Maar ik vind ook eerlijk gezegd, tuurlijk kun je, ik bedoel, als liberaal zeg je juist dat je moet geloven waar je in je wilt geloven. En dat als de ander daar maar geen last van heeft. Dus moet even, maar er zijn ook zoiets als de 10 geboden waar je aan moet houden. Nee, maar dat is natuurlijk maar of je inderdaad 3 eeuwen geleden wilt leven zoals 3 eeuwen geleden misschien normaal was, maar inmiddels niet meer. Dus het past zich ook aan naar de tijd. Hey, dames, voor we jullie deze tent uit gaan schoppen, want zo zijn we ook. Even toch even die macho kant naar boven halen. Nou ja, ik weet niet wat je zegt. Ik durf dit niet. Er is nog één hamvraag natuurlijk. Bij wie beginnen we? Nou, doe maar bij de hoofdgast van vanavond. Ja, Jan of Jan? En Jannen. Voor mij zijn het Jannen. Echte Janine, Jannen. Echte Jannen. Nou, ja, ik moet bijna huilen, maar dat kan ook weer niet. Nee, dat kan niet in beeld. Dames, zowel Jan als Jan willen jullie beiden hartelijk danken. Het was een mooie avond. Kim, ontzettend bedankt. Kim Holland. Ik vond het een onwijs leuke ervaring bij jullie, jongens. Ja, dat is weer eens wat anders dan een Tower Bridge. Janine Hennis, dat leg ik je wel uit wat ik daarmee bedoelde, maar dat komt helemaal goed. Ontzettend bedankt dat jullie hier kwamen. En tot volgende week. Tot volgende week. Kim, tot ziens. Ja, dankjewel. Nu wordt het natuurlijk tijd voor cultuur met de grote C. En dat is niet niks, want Super Jan die stond weer op de rode loper. En het kon maar op één plek zijn, daar waar Jamai de show stal. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan! Dit is Super Jan's Showbiz rubriek en ik ben Jan Benink. Goedenavond cultuurvrienden. Op de wereld van glitter en glamour wordt veel te veel gezeken. En zeker op de goudgele glans van de moeder aller kunsten, de musical. Daarom ging ik 28 oktober met een verse tena Lady Maxi om de heupen en een regencape om de schouders naar het oude Luxor Theater te Rotterdam voor de tweede première van de musical Urinetown. U hoort het goed. Urinetown. Een rare naam voor een musical die de handen op elkaar krijgt van Rudy Voegs tot Jan Tromp, die, zo wist hij me in vertrouwen te vertellen, al voor de 4de keer ging. En terecht, want iedereen is het erover eens, Urinetown doet je in je broek pissen van het lachen. Ik liet het spetterende spektakel over me heen komen in een riante stoel die nog plakkerig aanvoelde van het vorige seizoen. Urinetown is een waar feestje, een ware cultuurhit. Een supergeestige, satirische anti-musical. Een heerlijke, rare, vrolijke, zeer grappige en hier en daar ontroerende voorstelling. Met een sterk optreden van Jamai Lohman. Jamai Lohman is Bobby Goud, de held van het stuk. De verschillende scènes worden op een dolkomische manier aan elkaar gepraat door agent Knuppel en Kleine Eefje. Deze twee vullen elkaar fantastisch aan en vooral Kleine Eefje voorziet de musical van een aantal hilarische momenten. Opvallend is de fantastische expressie op het gezicht van vele castleden. Alleen deze zijn al goed voor de slappe lach. Aan het einde was er een klaterend applaus, een warme douche voor Jamai, een golden shower voor de hele cast. Na afloop spraken we even met Jamai. Hi Jamai, vond je het leuk? Oh god, het was niet normaal. Zag je mijn gezicht? Ja, je was helemaal vochtig. Is dat geen aanslag op je gezondheid, iedere avond urine? Ja, dat is mijn ontspanning. Ik vind dat echt zalig. Maar heb je nou niet de neiging om ook eens een ander onder te gieteren? Lijkt me heel leuk. Je weet, je zit hier bij Echte Janne. Luister je wel eens? Ik heb weinig tijd, maar ik probeer altijd up te daten. Dat lukt niet altijd. Wat vind je van het niveau van de presentatoren? Vind je het wat? Ik heb wel een favoriet, maar ik ga het niet zeggen. Maar ik wil wel zeggen dat het niveau gewoon ontzettend hoog is. Ah, je bent dus een echte fan van Jan Roos en Jan Dijkgraaf. Maar waarom? Nou, omdat deze mensen zijn gewoon, vind ik persoonlijk, gewoon zo goed in techniek en mooie stemgeluid. Dank je, Jamai. En ik beloof, volgende keer als ik naar Urinetown kom, kom ik je persoonlijk omhelzen. Dat zou heel leuk zijn, ja. En toen was het lauw afdouche geblazen voor uw recensent. Volgende week wordt het spannend. Jeetje, dat blijft een aanwind, Jan. Ik vind die Super Jan echt geweldig. Het is een beetje de nichterscene waar die in zit, maar... Ja, maar het is een hoge cultuur en dat kunnen wij best gebruiken in echte Jan. En daarbij, ik vraag me toch af, hoe komt hij toch altijd door die rode lopen? Elke musical is hij. Ja, en hij ontmoet telkens hele bekende Nederlanders. Ja, Jamai. Maar Jan Tromp weer. Ja, was Jan er ook weer? Ja, Jan Tromp was er ook weer. Die gast, je denkt, die werkt hard, maar die is gewoon constant bij al die nichtenmeetings. Dus, Ja, nou, ik vind het hartstikke mooi. Hey, trouwens, over nichten gesproken. De bezoekers van echtejanne.nl, die hebben natuurlijk weer mogen kiezen welke muziek we draaien. Thema is Kim Holland. Ze sliep net op haar hoge hakken weg. En dit is de nummer 2. I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night, from where that's melted. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house, in a Dutch mountain. In a Dutch mountain. Mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. Nou, dat waren de nits met In the Dutch Mountains. Nou, ik heb net, geloof ik, 1 uur en 10 minuten naar die mountains zitten kijken. Ik ben er nog steeds niet goed van. Uit 1987, ja. En toen was eigenlijk Harry Mulisch bezig met De Pupil aanschrijven. Wie kent hem niet? 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. En ja hoor, het wekelijkse masturbatiemomentje voor onze prijsvraagverslaafde Jan Gussinklo. Het echte Jannen radiospel. Ja, die arme man die heeft het gemaakt, heeft het bedacht en nou ja, wij voeren het maar uit. Maar ik zal het nog even uitleggen hoe het gaat. Er is één citaat dat u straks gaat horen, Jan. En daar zitten dus drie nieuwsfeitjes in. En dan welke drie is de vraag? U moet gewoon even bellen naar 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Dat kost je helemaal niks, want dat is hartstikke gratis. Nou ja, je moet alleen zeggen welke drie nieuwsfeitjes erin zitten. En de winnaar krijgt het enige echte Jannen t-shirt. Jan Dijkgraaf heeft hem aan voor iedereen die even naar de webcam kijkt. Dat is trouwens op echtejannen.nl te volgen. Nou ja, Jan, ben jij er eigenlijk klaar voor de quote? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, dan komt hij hoor. Enkele honderden Koreanen die gisteren werden ontdekt in vliegtuigen met bestemming Amerika kwamen van Al-Qaeda. Een nieuwe rechtse organisatie die fel tegen de islam is. Nou, dat is niet niks, dacht ik zo. Mocht u weten, ik zeg dat het nu u. Ja, dat is gewoon jij. Ja, maar ja. Mocht je weten welke drie nieuwsfeitjes in deze quote zitten, bel 0800-1121. 0800-1121. En je krijgt de echte Jan aan de lijn. En dan kan je ook nog een echte Jan een t-shirt winnen. Nou, is dat niet mooi? Zullen we hem nog een keer laten horen? Jawel, ja. Enkele honderden Koreanen die gisteren werden ontdekt in vliegtuigen met bestemming Amerika kwamen van Al-Qaeda. Een nieuwe rechtse organisatie die fel tegen de islam is. Ik begrijp dat we Josephine aan de lijn hebben. Ja. Zegt u het eens? De laatste die was de English Defense League. Helemaal goed. Die naar Amsterdam zijn gekomen. Dan moet ik alleen nog even de eerste en de tweede weten. Wilt u hem nog een keer horen? Ja, graag. Doe hem nog een keer. Enkele honderden Koreanen die gisteren werden ontdekt in vliegtuigen met bestemming Amerika kwamen van Al-Qaeda. Een nieuwe rechtse organisatie die fel tegen de islam is. Nou, ik ben benieuwd. Dat zijn die Koreanen die elkaar weer mochten ontmoeten. Heel goed. Ja, en dan inmiddels weer omhelzen die elkaar 40 of 60 jaar niet gezien 60. Hadden. Ja, prachtig, prachtig. Dat is twee. Nee, dat is één. Nee, dat is twee, want de eerste, de derde was ook al ja, goed. Ja, maar qua nummering was dit één. Ja. Nummer twee, Josephine. En wat is? Ja. Ik versta je zo slecht. Nummer twee, Josephine. Dat was, zeg het nog een keer, laat het nog een keer horen. Nou, nog één keer dan. Ja. Enkele honderden Koreanen die gisteren werden ontdekt in vliegtuigen met bestemming Amerika kwamen van Al-Qaeda. Een dat nieuwe rechtse organisatie ja, die fel tegen de islam is. Nou, kom op. Wel, het is nummer 2. Dat is die Al-Qaeda-groep uit Jemen. Ja, wat hebben die gedaan dan? Die hebben pakketjes in vliegtuigen gestopt om naar Joodse organisatie. Josephine, je hebt gewonnen! Josephine is de winnaar. Je meent het. Ja, ja. Alleen we wel even aan moeten trekken, zeg. Welke maat, Josephine? Maar ik had jullie iets heel leuks willen zeggen. Oh. Nou, vertel eens wat leuks, Josephine. En dat vinden jullie ook vast heel leuk. Kijk, jullie hebben allemaal gehoord dat er bij Feyenoord 17 miljoen is binnengekomen door Rotterdamse zakenjongens. Ja. Nou, en nou zitten ze allemaal te zeuren over dat orkest van het Nederlandse, van het oproepcentrum, wat opgeheven moet worden. Waar blijven dan al die zakenjongens die van klassieke muziek houden? Josephine? Ja? Je hebt net een t-shirt gewonnen, doe even rustig. Leek je dat niet een heel goed idee? Nee. Je krijgt nu Jan Gussinklo aan de telefoon en je krijgt een mooi t-shirt toegestuurd. Een girly maat, hoe vind je dat? Nee, ik wil geen curly maat. Ik wil een hele grote maat. En oversized, dan kan ik hem onbetalen. Ja, daar hebben we er zat van. Nou, we hebben een flinke Josephine aan de lijn. Je krijgt nu Jan Gussinklo aan de lijn. Die gaat even het adres noteren. En dan krijgt u dit prachtige, mooie t-shirt. Echte Jan t-shirt. Josephine, de groeten en de mazzel. Dank je. Dag. Okay, dag. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Pater Notte. Nou Bas, vorige week probeerden we je nog in de studio te halen. Maar dat ging hopeloos mis, laten we het de pinpasgate noemen. Maar daarom gewoon weer via de telefoon. Dag Bas. Ah Bas. Heer, goedenavond. Hoe is het man? Uitstekend. Ben je nuchter? Ik ben broodnuchter. Ben je nog vreemd gegaan de afgelopen... Oh nee, dat is Nico. Dat laatste verstond ik niet. Nee, laat maar. Fijn dat je nuchter bent. Hé hey, okay. Bas. Wat was dat allemaal voor gezodemieten bij GroenLinks, zegt die nemen opeens ontzettend afstand van die rabba en van die danen. Nou, het speelde al wat langer, hè. Danen, die wilde, René Danen wilde vorig jaar ook in het bestuur van GroenLinks. Femke Halsema heeft daar toen eigenlijk niks over gezegd, maar we wisten allemaal hoe de vlag ging. Dat willen ze niet bij GroenLinks, want die René Danen die probeert die partij te kapen. zijn eigen anti-PVV Geert Wilders agenda door te voeren. En de voorzitter van GroenLinks, Henk Nijhoff, die heeft toen uiteindelijk het machtswoord gesproken. Die zei van, die Danen, die zegt dingen die zijn bedoeld om de opinie mondo te maken. En dat past dus niet in onze partij. Maar ja, Danen blijft doorgaan. En Mohammed Rabbe blijft doorgaan. Dus vandaar die uitspraken, denk ik, van Halsema. Maar die natuurlijk. Bas, die Rabba, dat lijkt een beetje de nieuwe Sing Pharma aan het worden. Daar komt een partij onzin uit die man, zeg. Nou ja, goed, Sing Pharma die sprak onzin terwijl ze in de kamer zat. En Rabba zit er al sinds 2002 niet meer. Nee, maar hij gedraagt zich nog altijd als de man die het geweten van GroenLinks vormt. En ik begreep op Twitter dat Femke Halsema er wat moeite mee heeft. Nou, dat was op zich wel opmerkelijk aan die uitspraak van Halsema. Want Halsema die heeft getweet van, ja, jongens, moeten jullie nou steeds oud Tweede Kamerlid noemen voor GroenLinks? Want hij zegt niet waar wij voor staan. Ja, dan denk ik een beetje, mevrouw Halsema, u heeft 2 jaar met hem in de kamer gezeten. Ze zijn gewoon collega's geweest. Dus jij vindt het een beetje hypocriet van Femke? Nou, ik vind het wel een beetje hypocriet, ja. Ik begrijp verder wel waarom ze niet met hem en die Danen geassocieerd willen worden. Maar waarom dan? Het heeft wel iets hypocriet. Nee, maar waarom dan? Het zijn toch gekkies, of niet? Het zijn volstrekt gestoorde idioten. Jullie hebben toch ook dat proces? Nou, Jan Roos zat bij het proces. Nou. Al die advocaten daar, dat werd één grote freakshow. Maar dat zijn de advocaten René Danen. En Mohammed Rabbe. Dat gaat dan toch ten koste van de groei van GroenLinks. En Femke Halsema wil ooit nog een keer in een kabinet. Nou, met te veel gekkies gaat dat niet lukken, toch? Nee, tuurlijk niet. Maar ze heeft 2 jaar met de Kamer gezeten. Ja. Dus je kan daar wel iets opmerkelijks over zeggen. Kijk, Tove Dibi, dat is gewoon de jonge lood aan de GroenLinks dan. Dus die kan er wel wat over zeggen. Maar nou, ik vond het opmerkelijk van Halsema. Ja, GroenLinks, die zeggen van die tegen die Danen in Rabba gewerkt. Maar de PvdA, die was ook bezig met eigen nesten vervuilen. Marcus Wolfsen. Ja, ik moest toch zo hard lachen. Ik schrijf haar bij de tijd wel eens over Utrecht, hè, omdat ik hier woon. En op een gegeven moment stond het begin vorige week in de Volkskrant een opiniestuk van Ahmed Marcus, de politieman. Die zei dat zijn politiehart bloedde toen hij zag hoe bijvoorbeeld het homobeleid in Utrecht totaal ontspoort. Homo's worden uit de stad weggepest. Verder was hij boos dat met name die Marokkaanse rotjochies, of hoe je ze ook wil noemen. Dit Marokkanen kun je ze... Nou ja, goed, er zijn tientallen benamingen voor. Die worden heel soft aangepakt hier in Utrecht. En hij zei van, ja, de politie moet echt een keer aan het werk. Maar, wie is de baas van de politie in Utrecht? Ja, dat is zijn partijgenoot, Aleid Wolfsen, oud-Tweede Kamerlid. Dus hij zei eigenlijk, meneer Wolfsen, u moet een keer aan het werk. Nou, dat was wel opvallend, hoor. Maar dat was, laten we eerlijk zijn, die Wolfsen is toch echt de slechtste burgemeester van Nederland? Nou ja, goed, ik ken hem al heel lang, vooral als Kamerlid. Dat was een goed Kamerlid, toch? Burgemeester is. Als Kamerlid was hij uitstekend en hij ging ook heel goed om met de pers. Maar sinds hij burgemeester is, nou ja, jullie weten, hij heeft hier van de lokale krant een hele editie door de shredder gehaald. En dat kan in een land als Nederland. Wat zeg je? Dat kan in een land als Nederland. Ja, nee, dat was natuurlijk absurd. En ze laten hem gewoon zitten. Hè. We hebben hier dan een coalitie met onder andere ook GroenLinks en D66. En nou ja, het moet allemaal maar kunnen, zo'n burgemeester. En nou ja, Jan Roos, hè, geweldslachtoffer. dat was maar wat. Die zigeuners hier. Het is een zootje. En dat is heel belangrijk. Utrecht. Ja, Jan Roos heeft trouwens geen aangifte gedaan op Bas. Dus, nee, maar ik wil even de importantie zeggen. Utrecht, kraakverbod, leg ze naast zich neer. Maakt niet uit. Junks krijgen hier alle ruimte. Krakers krijgen alle ruimte. En dan krijg je dus situaties als dit. Dat Marcouch, wat gewoon een politieman is. Hè? Politiemannen, recht en orde. Dat is voor hun belangrijk. De Hero Brinkman van de PvdA. Die schrijft dan in de Volkskrant. Gewoon dat de burgemeester van Utrecht het slecht doet. Nou, dat vind ik nogal wat. Vooral omdat ze van dezelfde partijen zijn. Ja, en de volgende keer dat we het hebben over weer een partij die partijgenoten benadelen. Iedereen op Verje in het CDA. Ja, nee, dat met Verje, dat gaat natuurlijk helemaal los. Dat was de Telegraaf. Daar hoorde je hele rare verhalen over trouwens. Of wat als lullige verhalen. Met name vanuit de linkse media. Van, oh, kijk, de Telegraaf, het CDA, of Verje is aanvallen. Dat is allemaal onzin. Paul Jansen, dat is de chef Haagse redactie van de Telegraaf. Die is vorig jaar door Vrij Nederland uitgeroepen tot de beste politiek commentator. Ik stond echt een paar plaatsen onder hem, maar hij was echt de nummer 1. Dus die gaat dat niet verzinnen. En de Telegraaf die doet niet een aanval op Verrier. Als de Telegraaf schrijft dat CDA-bewindslieden en CDA-kamerleden zeggen dat Kathleen Verrier narcistisch is en een ongelijk projectiel is, dan hebben ze dat echt gezegd. Dus er is nu gewoon een soort operatie binnen het CDA gaande om haar eruit te gooien. En ik sprak een collega van mij erover en die omschreef het heel mooi. De eerste fase is isoleren, daarna ga je losweken, daarna leg je zware druk op haar. En als laatste eis je haar vertrek met achterlating van haar zetel. En hij sloot die zin af met fase 1 is nu aangebroken. Dus die Verrier, ik weet niet of die de 4 jaar gaat uitzitten. Bastiaan Paternotte, dit was weer een coherent verhaal. Dank je wel. Bye bye. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. En na Bas Paternotte is het altijd fijn om een zekerheidje te hebben. The man, the womanizer. Hier is The Ad. Deze week zou er een EU-conferentie plaatsvinden waar maatregelen tegen internetcensuur besproken zouden worden. Voorvechters van internetvrijheden merkten echter op dat de Franse president Sarkozy de conferentie wilde kapen om juist zijn repressieve visie op het internet te promoten. Hij wilde daar de mensen warm maken voor zijn Three Strikes-wetgeving. Onze nieuwe minister Uri Rosenthal liet daarop weten niet te zullen komen en een ambassadeur te sturen om te laten weten dat Nederland die wetgeving niet steunt. Hierop is inmiddels de conferentie voorlopig uitgesteld. Je hoort het goed, er zou weer retro-nieuws te melden. Uitgever Telltale zal in december met het eerste van 5 delen van een Back to the Future spel komen. Naast de gewone Windows en OS X versies moet er uiteindelijk ook een iPad versie van uitkomen. Wanneer je op een onbeveiligde manier op een open wifi netwerk even je Facebook account checkt of op Twitter inlogt, dan loop je nogal wat risico. Tot dusver was kennis over hoe je op zo'n netwerk andermans gegevens kunt gebruiken niet zo wijd verspreid. Nu is er echter de Firefox-plugin Firesheep en daarmee is het voor elke lutser eenvoudig om jouw login te misbruiken. Je gaat op een open wifi-netwerkje zitten, je zet de plugin aan en mensen die onveilig inloggen komen direct in een lijstje. Even klikken en je bent gelijk ingelogd als die ander in zijn Facebook-account. Zo simpel kan het zijn en het is opmerkelijk dat er nog niet meer ophef over is. Wanneer je een Foursquare-gebruiker bent, dan zijn er vele manieren om nog iets extra's te doen met je check-ins. Wat je zeker even moet bekijken is weplaces.com. Deze site zet heel jouw geschiedenis in een soort filmpje dat eigenlijk laat zien hoe jij door het land reist en waar je veel komt. Andere nieuwe initiatieven zoals Buzzed laten met behulp van Foursquare en Twitter zien waar nu de hotspots in de stad zijn. Al is het aanbod voor Nederland nog wat karig. Ja, een langzame bluesversie van Motorhead's Ace of Spades. Als reclame voor een biermerk. Het nummer op zich werd de biermakers misschien wat te populair. En dus melden ze nu dat alle downloads op zijn. In een poging de aandacht weer naar zichzelf toe te trekken. Wij wachten wel even tot de lolvoorraad MP3's weer is aangevuld. Dat was de augurk. Ongelooflijk, wat is die man toch een spreker. De bezoekers van echtejanne.nl die hebben mogen kiezen welk muziek we vanavond draaien. Het thema is Kim Holland. En Kim Holland is zo langzamerhand, denk ik, wel de snelweg. Kim, nogmaals bedankt. Dit is de winnaar. Spinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make voice. could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice: pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? I doubt it. All right then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Making love. Come on, how many guys you know make Let's love? Talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about. Let's talk about sex. A little bit, a little bit. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Dat is toch een echte klassieker. Let's Talk About Sex van Salt and Pepper. Nou, het slaat eigenlijk ook wel op wat er straks gaat komen. Dit is een nummer uit 1991 en toen produceerde Harry Mulisch... Geen boek. Geen boek? Nee. Maar wel een zoon, Menso. Zou die eigenlijk naar Stanley vernoemd zijn? Lijkt mij toch niet. Straks kunt u trouwens bellen op 0800-1121. Inbellen voor de stelling. Een extra journaal voor Harry Mulisch is bespottelijk. Dus inbellen kan voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van deze week is... Een extra journaal voor Harry Mulisch is eigenlijk bespottelijk. De erotische tweets van Rosa Timmer. Jan, een uniek momentje vorige week. Je had een rode knijter als een biet... En een bek vol tanden, ik heb het echt nog nooit meegemaakt met jou. En dat allemaal dankzij Rosa Timmer. Dus die gaan we koesteren. Hang je al, Rosa? Ja, ik hang al. Hoe is je bevallen vorige week? Ja, nou, ik kreeg wel heel veel aandacht. Dat vond ik echt heel leuk. Daar hou je niet van, of wel? Ik hou wel van aandacht, hoor. Ah, dat is goed. Hey, maar nou heb je, geloof ik, beloofd dat je de afgelopen week met mij gekke dingen ging doen. Ja, ja, dat heb ik jou beloofd. En dat gaat ook zeker gebeuren. En verwacht jij dat ik ook zo'n... Hij is wel een beetje harder dan vorige keer. Meen je dat nou? Oh, lekker is dat. Omdat Jan... ja. Ik begrijp het ook wel. Ja, wij gingen naar Parijs en Roos en ik hebben toen heel veel culturele stapjes, uitstapjes gedaan. Jij gaat naar Berlijn en het regende en jullie zijn veel binnen geweest. Nou, ha, het ligt niet aan mij hoor. Nee, het ligt aan het weer. Ja. Denk je, Rosa? Ligt aan Wat het weer? Je? Ligt aan het weer? Het is een heel klein beetje zacht, moet ik zeggen. Oh, ja, zachter hou je niet van. Nee. Nee, maar ligt het aan het weer dat het nu wat harder ging dan vorige week, of niet? Ja, ja. Niet aan het kapsel. Nee, het ligt vooral aan jou, Jan. Oeh, kijk, ik geloof dat ik nu een rode kop ga krijgen. Ja, ik ga me even terugtrekken. Veel plezier, jongens. Rosa? Ja? Kom maar, hoor. Oké. Okay. Laat horen. Mijn verhaal heet Berlijn. Ik ben niet van plan me voor deze Fiat Panda te schamen. Jan Dijkgraaf zit naast me. Jan Roos kan er wel een Porsche Carrera rijden. Dan gebruikt hij alleen maar als verlengstuk van zijn te kleine pik. Ik wrijf over de bolling van zijn gulp. Het valt me niet tegen. Laten we zeggen dat deze Jan inderdaad geen ego-boost nodig heeft. Als hij met 130 over de Duitse autobaan scheurt en ik met mijn hoofd op zijn schoot lig, denk ik nog even aan zijn zoon Pim. Schuchter had hij me gezegd, ik weet wel dat jij Rosa Timmer bent, van die erotische tweet, maar wil je voorzichtig doen met mijn vader? Hij is immers al 48. Lief. We kijken uit op de Alexanderplatz, maar tijd om van het uitzicht te genieten heb ik niet. Jan staat achter me en zonder het gordijn dicht te doen trekt hij mijn jurkje omhoog. Heb jij wel eens seks gehad met een keiharde manager? Ik schud van nee. En hij slaat me met zijn boek op mijn bil. Dan drukt hij zijn stijve van achter tegen me aan. Zonder lieve woorden glijdt hij naar binnen. Hij is zo groot dat ik verbaasd ben dat zijn lul niet met een aparte vrachtwagen is aangekomen. Steeds harder en harder stoot hij in mijn zachte vlees. Ik kan het eigenlijk niet aan. De derde keer dat we het doen, kijkt hij me ineens strak aan. Hoe heet mijn nieuwe boek? Zeg het dan. Kortachtig denk ik na, terwijl zijn hand steeds harder op mijn keel drukt. Ik kijk naar zijn das en het schiet me goddank te binnen. Er zijn meer ratten met dassen dan met staarten, roep ik uit. Met een tevreden glimlach trekt hij zijn stropdas recht. Jij bent klaar voor promotie. Even later sta ik als beloning op de dansvloer in een kraakpand in Berlijn. Even slikken hoor, dit. Ik swing net lekker op een elektrolied als Jan me vragend aankijkt. Ik weet wat hij wil, maar nog een keer, dat lukt me gewoon niet. Ik loop naar hem toe en zeg speels, nein Jan, ik wil nog niet gehen. Ik wil nog een beetje dansen. Hij kijkt me boos aan en zegt met een grom, ik hou niet van luie mensen. Je bent ontslagen. En dat was dan dat. Ik heb hem nooit meer gezien. Nou, wat een treurig eind. Dus je wil niet meer terugkomen volgende week? Ja, nou, misschien niet bij jou. Ja, dat wou ik zeggen. Misschien niet bij jou. Goed, krijgen we dat weer. Heel goed, Roos. Ja, nou ja, goed, je moet kiezen wat je wil. Ik bedoel, een paar klappen met een boek op je kont is misschien leuk, maar ja. Zo'n romanticus in Parijs. Trouwens, die blonde stekeltjes. Blonde stekeltjes, ja, nee, ik vond dat ook gezellig. Maar Jan Dijkgraaf pakt me gewoon wat harder aan als keiharde manager. Ja, en dat vind je prettiger? Nou, er is voor allebei wel wat te zeggen. Nou, hartstikke fijn. Maar wil je terugkomen, Rosa? Lijkt mij echt heel leuk. Nou, dan gaan we gewoon door. Want Rosa, kijk, laten we eerlijk zijn, je bent een ontzettend talent. En Jan en ik hebben er vandaag, vandaag eigenlijk de hele week veel over gehad. We gaan jou ontzettend groot maken. Oh ja? Ja, dat komt helemaal goed. Zoals je weet is ook de hoofdredacteur van Playboy ingeschakeld. Dat komt wel helemaal goed hoor. Oh, het lijkt me echt tof. Ik vind het ook heel leuk om over Janne te schrijven, moet ik zeggen. Ja, we gaan gewoon door, Rosa. En bezorg volgende week een andere Jan een rode kop, alsjeblieft. Ja. Ik ga even iemand uitzoeken. Okay. Ja, die oude dijk die zit naast me nog steeds te zweten. Rosa, nou, dank je wel. Ik heb er koorts van. Ja, jammer dat ik de webcam niet tegelijkertijd kan zien. Dan word ik een beetje afgeleid. Maar goed, ik zal het wel horen op Twitter zo meteen. Okay. Heel goed, meisje. Hey Rosa, welterusten. Dank je. Bye. Bedankt. De erotische tweets van Rosa Timmer. Ja, want het is nu gewoon tijd voor de meester van de monogamie. Tijd voor La Vie Jan Roos. Onze majesteit heeft enorm veel te vertellen in een land dat zich altijd als een democratie presenteert. Zij is voorzitter van de Raad van State, zet handtekeningen onder wetten, bemoeit zich opzichtig met de formatie van nieuwe kabinetten. En dat allemaal omdat zij als eerste uit de baarmoeder van Juliana is gekropen. Erfopvolging en daarmee zeggenschap over de politiek krijgen en een volwaardige democratie staan haaks op elkaar. Iets waar we deze week voor eens en voor altijd af hadden kunnen zijn. BS zou alleen nog maar mogen zwaaien, lintjes knippen, boten te water laten en onderdanen troosten bij een of ander rampje. We hadden er vanaf kunnen zijn als de PvdA deze historische mogelijkheid niet had laten liggen. De Sociaaldemocraten weigerden een motie van de PVV te steunen. Alle linkse vriendjes, D66, GroenLinks en de SP, die deden dat wel. De Partij van de Arbeid gaat blijkbaar niet steunen dat uit de koker van Geert Wilders komt. Ook al zijn de rode rakkers het vreselijk met de PVV-plannen eens. Een treurige constatering dat Jesse Cohen liever tegenstemt uit afkeur voor een politieke partij dan dat hij het land een stapje verder wilt helpen. En daarom is het ook niet zo vreemd dat de PvdA in de peiling op 18 zeteltjes staat. Het moest, hè? Het minuutje PvdA-besje van Jan Roos. Ik vond hem weer heel goed, Jan. Ik ben er weer stuk van. Dankjewel, Jan. Ja, jij bent vandaag ook weer lekker scherp. Wat een geleuter. Ja, hè. En dan nu het onderdeel waarin we eigenlijk elke week steeds meer te weten komen over Boukje uit Groningen. Geboren in Friesland, 34 jaar oud en keurig in de WW. Maar ik weet nog niet of ze gebeld heeft. Boukje, als je alsnog wil bellen, en dat doe je elke alsjeblieft, week. Alsjeblieft, Boukje. 0800-1121. Maar andere mensen die mogen natuurlijk ook bellen. En dat kan voor de stelling een extra journaal voor Harry Mulies is bespottelijk. U kunt bellen naar 0800-1121. En reageren op de stelling. Een extra journaal voor Harry Mulies is bespottelijk. Ja, en daar hangt Henry de Graaf al. Klopt dat? Heren. Ja. Heb ik met de Jannen? Jazeker. Dag, Jannen. Kijk, een extra journaal voor Harry Mulies is natuurlijk nooit verkeerd. Alleen zou het inhoudelijk wat meer kunnen, dan was het helemaal optimaal. Maar Rosa heeft duidelijk heel veel Mulies gelezen aan haar tekst te horen. En jullie ook. Ik vraag me alleen af van, waar is dan jullie interpretatie van zijn boeken verkeerd gegaan? Mag ik je even één vraag stellen? Ja. Ja, eens of nee, oneens? Nou, dat is bij de stelling soms een bedoeling. Wat zeg je? Bij de stelling is dat soms de bedoeling. Dat je dan zegt eens of oneens of D66, geen mening of ik weet het nog niet. Nou, wat jullie betreft denk ik dat er toch wel heel veel meer aandacht aan Mulies besteed moet worden om überhaupt nog een beetje niveau te creëren in uitzendingen als deze. Nee, onwijs want bedankt, Henry. Top, man. Gegaan. Wat een geleuter. Waarom moest hij nou weg? Ik vond dat die man wel heel erg coherent bezig was. Ja, wat een geleuter. Ja, dat je hebt gelijk. Onze grote vriend Jasper de Groot. Jasper. Jasper. Hallo. Hoe is Hallo. Het, jongen? Janne? Gabber van de show, hè? Ja, uiteraard. Groep je bij, jongen? Ja, nou, het is gewoon een beest. Jasper de Groot is een beest. Het is alweer een kutstelling voor de derde keer, moet ik helaas zeggen. Jasper, waarom bel je dan toch elke week om te roepen dat het een kutstelling omdat is? Omdat het gratis maar is iemand natuurlijk. Iemand moet zeggen, toch? Ja, je hebt groot gelijk. Het is ook een kutstelling en als je die kutstelling daarop wil ik reageren. Ik heb er een mening over, daar niet van. Nou, zeg het wacht even, ik ben reclame aan het maken. Jasper, even je mond houden nou. Dan kan je 0800-1121 bellen voor die kutstelling zoals Jasper de Groot dat zo mooi weinig kan verwoorden. Weinig respectvol voor Mulies trouwens. Een extra journaal voor Harry Mulies is bespottelijk. Nou Jasper, wat vind je ervan, jongen? Oneens. Ik bedoel, Zo iemand heeft cultureel heel veel waarde. Dus ja, als hij eenmaal heen is, om het zo maar te zeggen, ja, dan mag je daar best een extra journaal wijzen. Of het nou iemand politiek of cultureel maakt verder dan ook niet uit. Hé hey Jasper, maar die man is gisteravond doodgegaan. Vandaag om 12 uur is er een normaal journaal. 11 uur? Nee, om 12 uur is er een normaal journaal. En daarvoor wordt om 11 uur een extra journaal geprakt voor Harry Mulies. Een soort eerbetoon, toch? Maar ik ben altijd gewend dat het journaal voor nieuws was. Dat is waar, maar in principe een eerbetoon voor iemand die belangrijk is geweest voor Nederland. Nee, toch niet erg. Ik snap je punt. Hey, mogen we je bedanken, Jasper? Ja. Nou, jullie ook bedankt. Luister volgende week weer, vriend. Ja, uiteraard. Dag, jongen. Wat een geleuter. Nou, dat zal toch Remmelt zijn? Remmelt? Ja. Hoe is de kerel? Ja, al goed. Mooi zo. Hey, wat heb jij allemaal gelezen van Harry? Ik heb de aanslag gelezen. Is het enige boek dat je gelezen hebt? Die stond zeker op je lijst voor de school. Nee, die heb ik aan mezelf gelezen. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel aardig, maar ik vond de film beter. Oh god, ik was er zo bang dat je dat zou zeggen. De film was beter? Ja, dat is een van de weinige boeken waarvan ik de film beter vond. Ja, echt waar? Ja. Hey, wat vind je van de stelling? Een extra journaal van Harry Mulies is bespottelijk. Nou, ik wil het eerst wel even eens zijn met Jasper over de stelling, want het slaat natuurlijk weer helemaal nergens op. Nee, klopt. Maar ik vind het echt onzin. Ja? Ja, als echt een van de echte Jannen dood is, mogen we er een journaal aandoen. Kijk. Maar voor Harry Mulies. Dit zijn de teksten. Die Michael Jackson-achtige toestanden, waar het ook onterecht was trouwens. Ben ik nou wel een beetje klaar mee. Hey Remmelt, mogen we je bedanken? Natuurlijk. Tot de volgende keer. Wat een geluk. Want Het zoveelste beetje. Ze komt uit Groningen, geboren in Friesland, 34 jaar oud en keurig in de WW. In de WW. Boukje, vertel nog eens iets nieuws over jezelf. Heb jij een vrouw? Ik ben... Ik wil u nog bedanken voor het t-shirt. Ja, heel graag gedaan. Is hij al binnen? Bouwkie. Ja, ik ben nu dus een echte Jan. Nou, dat is de nieuwe informatie. Nee, dat is gewoon. Nee, heb je een relatie? Bouwkie, heb je een relatie? Ik heb verkering, net als Kim Holland, ja. Ook met Ruud? Hè? Ook met Ruud? Nee, met een Harm. Harm? Ja. Ik schrijf hem even op, hoor, want we gaan jou... We gaan jou volgen. Gaan jou volgen. En ik denk dat er over een jaar of twee wel een biografietje van Bouwkie uit... Leuk. Ik hoef de deur niet meer uit. Groningen, geboren Friesland, 34 jaar in de WW. Hey, hoe zit het trouwens met het banen zoeken? Doe je daar nog een beetje je best voor? Nou, ik heb nu een idee. Ik heb een adviesbureau opgezet in de afgelopen week. Ja. En wat voor advies geef jij nou? Nou, dat kan over van alles gaan. Maar na vanavond denk ik van, ik ga een adviesbureau opzetten voor mannen. Wat dan? Wat nu nou, weer? Nou, die zijn heel erg onzeker, hoor ik van nou, dat acteren we allemaal, hoor. Ik denk echt en dat jullie lopen nog weg ook. Ja, het lijkt maar weer hoe onzeker je dan bent. Want het wordt een gat in de markt, hoor, Bouwkie, als jij een adviesbureau voor mannen begint. Hey, ja. Trouwens, we hebben ook nog een stelling gehad. Heb je daar nog een mening over of zeg je van nou? Nou, wat ouwe Jan net zei... Ouwe Jan? Oh, ik vind Bouwkie zo leuk. Dat jonge Jan het zaterdagavond al op Twitter had gezet dat hij dood was. Ja. En dan inderdaad om 11 uur dan het nieuws. En om 12 uur kwam er al nieuws. Ja, dan vind ik het een beetje overdreven, hoor. Vind je het ook een beetje gek dat dus blijkbaar... nou, ik weet het, dus er zullen er wel wat meer journalisten... al noem ik mezelf niet zo, dat weten. En dat het pas om 11 uur de volgende dag bekend wordt gemaakt. Vind je het ook een beetje gek? Maar waar ligt dat aan dan? Nou ja, omdat er een deal is gesloten. Een deeltje, hè? Hè? Een deeltje gesloten. Eerst op zondag naar de kerk tot 10 uur. 5 voor 11 naar huis en 11 uur voor de... Nee, denk je dat echt? Nee, ik denk dat eerst de familie keurig moest worden ingelicht. Nou, dan vind ik het kies. Zo is dat. Hey Bouwkie, ik wil je hartelijk danken. En nou, tot volgende week, hè. Nou, lieverd. Ik wens jullie een hele fijne week. En succes met jullie programma. Ja, dankjewel. Dankjewel, Bouwkie. Doei. Zie je, prettige nacht. Hoi. Wat een geleuter. Hey, we gaan er een beetje tempo in gooien, Jan. Want we krijgen Nico nog en we gaan nog naneuken. Dus, ja, je hebt gelijk. Kevin. Bouwkie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb vanavond het 6 uur journaal gezien. Want het was niet het 6 uur journaal, het was het 6 uur Harry Mulisch journaal. Ja, en? Ja, dat gaat de hele dag door, hè? Ja, er was voor de rest niks. Nee. Okay. Maar misschien was er geen nieuws. Harry Mulisch, en voor de rest was er geen nieuws bij de NOS afgelopen avond om 6 uur. En wat vind jij ervan dat er een speciaal journaal wordt ingericht voor de man? Ik ben het wel eens dat die man al toegevoegd heeft aan de cultuur van Nederland. Maar ik vind het wel wat te ver gaan. Ja, wie is wel zo'n extra journaal waard? Ik zou het echt niet weten, maar ik vind het gewoon belachelijk als ik naar 6 uur naar het journaal wil kijken. Gisteravond zijn er een paar mensen die zijn wezen steengrillen en die hebben hun hoofdstad in de fik gehad. Ja, dat vind jij belangrijker wordt, dan de dood van Harry? Daar wordt niet over gered, want het is 5 uur lang meneer, of 5 minuten lang meneer Mulisch. Wacht eventjes, Kevin. Jij vindt steengrilslachtoffers belangrijker dan de dood van een van de grote drie? Er is toch meer nieuws in Nederland. Steengrilslachtoffers, wat maakt het uit? Maar het hoeft toch niet, het hele journaal hoeft niet over één persoon te gaan. Heb jij Jan trouwens wel eens gesteengrild? Steengrillen vind ik echt zo sneu. Steengrillen is voor Johan, Kevin, dat weet je toch wel? Ja. Hey, dankjewel, gozer. Hou hem haaks. Goed. Ciao. Succes. Wat een geleuter. Volgens mij hebben we AC Milan aan de lijn. Nou, dat klopt. Hoe is het, AC? Goed hoor. Met jou, Roos. Meneer Roos, hè? Kom op even. Meneer Roos, sorry. Spijt. Gaat goed, jongen. Hey, wat vind je van de stelling? Nou, ik vind het eigenlijk inderdaad ook een beetje overdreven. Heb je Harry gekend? Nou, jij... Wij moeten verplicht naar een paar hoofdstukken op school hebben moeten lezen. Dus ik heb inderdaad een paar hoofdstukken gelezen. Ik kan het me niet even meer herinneren. Welke hoofdstukken vond jij het beste? Of weet je het echt niet meer? Ik kan het me echt niet meer herinneren. We moesten van alle drie die schrijvers wat lezen. Je hebt gewoon een samenvatting gelezen. Ja, precies. Internet. Nou. En wat doe je nu voor werk, Milan? Ik moet even een studie nog uitzoeken. Oh, god. Oh. Hoe oud ben je dan? Ik ben nu 20. Oh, nee, dan mag het nog. Hé, hey, en welke school heb je gedaan? Dat is een HAVO, MAVO? Ik heb een HAVO-opleiding afgerond. En dat heb je ook gehaald, ondanks dat je de boeken niet hebt gelezen? Ik heb het gehaald. Wonder boven wonder. Ik weet ook nog steeds niet hoe het gebeurd is. Ach jongen, als je maar echt een jongen blijft luisteren. Dankjewel, hè, vriend. Is goed hoor. Prettige avond. Wat een geleuter. En onze laatste beller, meneer Adema. Ja, goeiedag. U spreekt nog even met Adema hier zo. Goeiedag. Goeiedag. Hebben we al eerder gesproken? Nou, ik heb u nog niet eerder gesproken, inderdaad. Het is de eerste keer dat ik even naar jullie bel, inderdaad. Nou, wees welkom. Wat vindt u van de stelling? Nou, kijk, deze man, Harry Mulisch, heeft een grote bekendheid onder zich. En ja, dat mag wel best wel gezegd worden. Ja, nou, dat hebben we dan gezegd. Dank u wel. Ja, oké. Okay. Dan wens ik u nog heel veel succes met uw uitzending. Ik dank u wel, meneer Adema. Ik dank u ook. Meneer Adema, moet u niet naar bed gaan? Dat ga ik ook zo doen. Maar ik vind het altijd leuk om even naar jullie te luisteren. Ja, geweldig. Hartstikke fijn. Blijf dat doen, meneer Adema. Nog 6 minuten. Ik dank u wel. Ja, oké. Okay. Succes daar, hè. Dank u wel. Wat een geleuter. Nou goed, Hermans dood, Reven dood, Muris dood. Dan blijft er nog eentje over van de grote vier. Nico! Lieve Mariska Orban de Haas. Hierbij wil ik een open brief die ik aan u heb geschreven voorlezen. Komt-ie. Maris, je wilde een brief schrijven van vrouw tot vrouw. En daarom koos je ervoor heel Nederland jouw mening over het privéleven van Janine Henners kenbaar te maken. Een publiciteitsstunt om je verderfelijke ideeën over abortus te delen. En daarvoor was het nodig om het hart van een vrouw te verstampen. Wat heeft u ervan genoten toen u deze brief zat te tikken? U kunt niet uw kindje vasthouden. U kunt niet uw kindje in bad doen. U zult nooit het hart horen tikken in uw eigen creatie. Teksten waar zelfs de duivel voor zou terugdeinzen. Lucifer zou roepen, ik ben een harteloze klootzak, maar dit gaat mij een vage vuur te ver. Wat denkt u dat God vindt van uw doodzieke manier van doen? Denkt u dat de lieve Heer achter het uitmelken van iemands leed staat? Als die hufter dan al bestaat, zal hij u met uw vrome poedelkop flink de oren wassen. Ik heb geen medelijden met de vrucht die u zelf bent verloren. Ik heb medelijden met de kinderen die u wel op aarde heeft gezet. Want God alle Jezus, wat is hun moeder geschift? Jeetje, wat is die man nog een talent. Dat was Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Ja. Jan, wat een verdriet vanavond, hè. Laten ik heb ook wel genoten. Maar wat was verdriet? Nou, het gemis van Harry. Ja, ik denk ik doe nog even 20 seconden, maar... Nee, maar meen ik serieus, het is toch wel een van onze grootste schrijvers, laten we eerlijk zijn. Ja, ik moet eerlijk toegeven, Jan, ik ben een barbaar, want ik heb helemaal niks van de man gelezen, zelfs geen uittreksel. Alsjeblieft, meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Ik las vroeger Duitse boeken. Wat voor Duitse boeken? Allerlei Duitse boeken. Waarom las je Duitse boeken? Nee, ik vond Duits een prachtige taal. Jij hebt niks van... Je hebt De Aanslag gelezen? Nee, niks van Muris gelezen. Ontdekking van de Hemel? Nee, niks van Muris gelezen. Ga je ze alle 81 opnoemen? Of, ja, ik heb ze allemaal gelezen, Jan. Ja, zaak 4061. Maar verder genoten vandaag. Ja, het was mooi. Het hoogtepunt was toch dat we gewoon weg konden gaan... en dat Janine Hennis en Kim Holland de uitzending keurig overnamen. En volgens mij werd er ook niet slechter van. Dat sowieso niet, maar ik zag ook een klik. Ja, ja ik weet zien niet, wel maar... samen wat doen, die twee. Ja, dat is goed mogelijk hoor. Dat Kim in de politiek komt. Dat komt helemaal goed. En ze is voor de VVD, dus ja, waarom niet? Ik denk dat Mark dat ook wel ziet zitten, toch? Weet ik niet. Lijkt het je niet? Nou ja, goed, in ieder geval. Wat je nou, sinds die Rosa Timmer tweets ben jij helemaal van slag, man. Ik ben helemaal van de leg, man. Dat is toch niet normaal? Ik ben 48 jaar. Dat meisje is 23. Ik bedoel, Aan de ene compliment, aan de andere kwam voorbij. Ja, ik heb gewoon kinderen van 21 en 18, Jan. Hou eens op. Ja, hoe is het met Bob en Pim? Goed. Mooi zo. Ja, wat een dag, man. Hey, en Feyenoord heeft weer verloren, dus bij mij komt het vandaag denk ik niet meer goed. Ach, maar maakt het wel aan. Je bent er dan wel aan gewend dat Feyenoord verliest. Heb je nou wat geleerd van Kim Holland? Ik? Maar dat boerse, dat platte, dat er wat afgaat. Dat je wat galanter wordt en wat minder macho, wat meer metro en wat nichteriger. Heeft ze dat gezegd, joh? Ja, en praten met vrouwen, dat schijnen ze ook heel leuk te vinden. Ja, wat was dat, zeg? Ja, daar worden ze opgewonden van, als je met vrouwen praat. Ja. Nou, meestal praat ik het hele gesprek in één keer dood, joh. Het is meestal, oh, hartstikke leuk. Ja, ik zie je als een broer. Doei. Hey, moeten wij nog een beetje reclame maken voor Adeline van Lier? Want die is ook niet op de FM te horen. Ja. Die moet ook 747 AM en van Radio 1.nl hebben. Want anders wordt het helemaal niks straks. Ja, Adeline, looppik ligt eruit. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Ja, looppik ligt eruit. Ze wist even helemaal van niks, joh. Ja, wel. Ja, ze wist het wel, natuurlijk wel. Ja, en we gaan straks weer heel hard lachen, want Adeline is altijd wel vrolijk, in tegenstelling tot ons. Dus wij verheugen ons op de KRO-uitzending na ons. Misschien gaan we zelf wel een keer inbellen. Ik sluit het niet uit. We weten het nummer, 0800-1121. En het is gratis, het is ook straks nog gratis. Dus, jij bent wel heel erg veel reclame aan het maken voor het volgende programma. Ik vind het een leuk programma, moet je zeggen. Ja, jij was er ook laatst in, hè? Hé, maar nu ga je gewoon stoppen. Nou, ik wacht even. Ik ga eerst even iedereen een wel een goede nacht wensen. Ja, ik ga morgen verhuizen, trouwens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, literair adviseur Jan van Kastrikum, baas Jan Gussinklo, muziek Jan Stenders, excuus allochtoon Jan van den Berg, knuffels Jan van Lochhausen, chef kunst Jan Bennink, www-baas Jan Dekker. En de schuif werden bediend door Janne Bakema. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ich tue alleen maar wat ik zin in heb.